Okkeloen met het NOS-journaal. In een psychiatrische kliniek in Portugal bij Rotterdam is afgelopen dag brand uitgebroken. Het gebouw is ontruimd en patiënten zijn opgevangen op het terrein, meldt de veiligheidsregio. Op het terrein zit ook een TBS-kliniek, maar de brand zou in een ander gebouw hebben gewoed. Tegen middernacht was het vuur onder controle. Over de oorzaak van de brand bij de kliniek is nog niets bekend. Nederlandse studenten wonen steeds minder vaak op kamers. Dat komt door de invoering van het leenstelsel 8 jaar geleden en het tekort aan studentenhuisvesting, blijkt uit de landelijke monitor studentenhuisvesting van Kansas. In het collegejaar 2015-2016 woonden 53% van de Nederlandse studenten op kamers. Nu is dat 44. Betaalbaarheid en het niet kunnen vinden van een woonruimte zijn voor studenten de belangrijkste redenen om thuis te blijven wonen. Het totale aantal aanwonende studenten is wel gestegen ten opzichte van 2015-2016. Dat komt door de toename van internationale studenten. De Amerikaanse oud-president Trump moet opnieuw een schadevergoeding betalen aan schrijfster E. Jean Carroll. Volgens de rechter is Trump aansprakelijk in een smaadzaak die de schrijfster tegen hem heeft aangespannen. In januari bepaalt de jury welk bedrag Trump moet betalen. Na een eerdere rechtszaak over seksueel misbruik en smaad is Trump Carroll al $5 miljoen verschuldigd. De schrijfster eist nu $10 miljoen. Oranjevoetbalsters Jill Roord en Daphne van Domselaar zijn genomineerd voor de Gouden Bal, de prestigieuze prijs voor beste voetbalsters van het jaar. Ook Xavi Simons maakt kans op een onderscheiding. Hij is een van de 10 genomineerden voor de Coppa Trophy, de prijs voor de beste speler onder de 21. Voor de Gouden Bal bij de mannen zijn geen Nederlandse kanshebbers. En voor het eerst in 20 jaar ontbreekt ook Cristiano Ronaldo op de lijst met genomineerden voor de Gouden Bal. Het weer helder en nog lange tijd warm. Uiteindelijk koelt het af naar een graad of 15. De komende dag opnieuw veel zon en ook warm. 28 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Hoe schoon is de lucht eigenlijk die we inademen? De nacht van NTR. Met Stijn Goossens. 18.000 liter, dat is hoeveel lucht je elke dag inademt. Toch staan we daar alleen bij stil als we op onze adem moeten letten bij bijvoorbeeld yoga. Of als we een dikke rookpluim uit een vrachtwagen zien komen. Juist door menselijke activiteit zit de lucht vol onzichtbare stofjes die ongezond kunnen zijn. En dat terwijl we eigenlijk niet echt de keuze hebben over wat we dan inademen. Hoe schoon is onze lucht eigenlijk en hoe brengen we dat dan beter in kaart? Geen beter moment om hierbij stil te staan dan op deze donderdag 7 september... de Internationale Dag van de Schone Lucht. Daarom gaan wij deze nacht in gesprek met Bas Meiling. Hij is onderzoeker luchtkwaliteit bij het KNMI... en onderzoekt het schadelijke gas stikstofdioxide. Bas ontwikkelt een algoritme om satellietmetingen vanuit de ruimte... te combineren met lokale metingen met kleine buisjes. En voor die lokale metingen zet hij dan weer middelbare scholieren in... door het hele land. Heb je een vraag aan Bas over zijn onderzoek naar stikstofdioxide of over luchtkwaliteit in bredere zin? Stuur dan een berichtje in via de gratis app van NPO Radio 1 of bel gratis naar 0800 1121. Na het nieuws van 3 uur beantwoordt Bas dan jouw vraag. Goedemorgen Bas, goeienacht zelfs nog. Ja, goeienacht Stijn. Welkom bij ons in de studio. Is de luchtkwaliteit hier een beetje te doen? Het is, ik kan hier heerlijk ademen. Dus ik neem aan dat het hier prima is. Daarbij wel aantekenend dat heel veel luchtvervuiling onzichtbaar is. Dus ja. Eigenlijk zouden we hier moeten gaan meten. Dus we moeten misschien ook even nog een raampje openzetten voor de zekerheid. Als het buiten schoner is dan binnen, dan is dat zeker aan te raden. Ja, zoals we uitgebreid gaan bespreken vannacht, heeft luchtkwaliteit veel te maken met wat er allemaal wordt uitgestoten door bijvoorbeeld auto's, fabrieken enzovoort. En juist in de nacht liggen die fabrieken stil en is het rustiger op de weg. Heb je waarschijnlijk zelf ook gemerkt toen je hier naartoe kwam. Is de luchtkwaliteit in de nacht dan ook anders dan overdag? Ja, zeker. S'nachts heb je hele andere processen. Kijk, luchtkwaliteit hangt heel erg samen met de meteorologie. En dat is ook een van de redenen waarom wij op het KNMI zo met luchtkwaliteit bezig zijn. S'nachts wat je typisch ziet is dat de luchtvervuiling op een andere manier doormengd wordt. Dus zeker in de winter zie je wel 's nachts hele dikke dekens van luchtvervuiling over de stad hangen. Okay. Juist omdat het 's nachts niet omhoog door kan mengen. Dus dan zou je verwachten dat het 's nachts schoner moet zijn. Maar dan is het juist minder schoon. Juist omdat je andere meteorologische condities hebt. Maar ook licht, zonlicht is natuurlijk afwezig in de nacht. En dat is een belangrijke speler bij luchtfiltering dan, denk ik. Of juist niet? Nou, zonlicht is een belangrijk ingrediënt voor de chemie. Hè, de cocktail die je van luchtvervuilende stoffen in de lucht aantreft. Ja. Zoals bijvoorbeeld de vorming van ozon. Dat is daarbij is licht essentieel. Oké, interessant. Het is denk ik ook goed om even duidelijk te maken dat we het hier echt ook hebben over onze lichamelijke gezondheid in dit geval. We maken ons tegenwoordig natuurlijk ook zorgen over allerlei broeikasgassen die we uitstoten in de lucht. En die zijn ook schadelijk, maar dan voor de planeet. Maar als we het in dit geval over schone of vieze lucht hebben, dan gaat het over wat we dus inademen. En wat dat met ons lichaam doet. Wat zit er eigenlijk allemaal in de lucht dat dan ongezond of vies is? Nou, ja, van ozon ook al even. Ja, van alles. Ik zou zeggen de top 3 van luchtvervuilers hier in Nederland is fijnstof. Dat zijn de kleine deeltjes die zo klein zijn dat ze zeg maar opgelost blijven zweven in de lucht. Mm-hmm. Sorry. Toepasselijk. Ja, als ik eraan denk, begin ik al. Je hebt stikstofdioxide, die heb je al in de inleiding genoemd. Ja. Dat is een gas dat ontstaat bij verbranding. Dus overal waar dingen verbrand worden. En dat is bijvoorbeeld ook in je motor, als je geen elektrische auto hebt natuurlijk. Ja. Kolencentrales. Bij al dat soort verbrandingsprocessen komt stikstofdioxide vrij. Ja. Dat is ook schadelijk voor je. En op nummer 3 zou ik zeggen ozon. Ozon wordt niet direct uitgestoten, dus het komt niet uit een uitlaat van een auto. Maar het wordt juist indirect gevormd door al die chemische processen die je in de atmosfeer tegenkomt. Ja. Nou gaan we het vannacht vooral over stikstofdioxide hebben. Daar doe jij namelijk ook onderzoek naar. Maar fijnstof, is dat dan degene die het meest in de lucht voorkomt? Zou dat kunnen zeggen? Als vervuiler? Nee, wat je ziet is dat je hebt de dagen waarin er meer fijnstof is. Oh, en dat dagen waarin verschilt echt per dag. Ja, zeker. Ja. Nou heb jij een experimentje meegenomen met een vaccinelichtje. En dit heeft dan echt met fijnstof te maken. Want zo'n kaars kan ook laten zien wat er gebeurt met fijnstof. We moeten hem alleen nog even aansteken, toch? Kan jij dat inderdaad. Maar dan moet ik even de microfoon meenemen. Ik weet niet of ik zover kom. Moet net te kunnen. Mooi, daar gaan we. En daar heb je ook een klein dingetje naast staan, een apparaatje. En dat apparaatje is een? Ja, juist. Ik heb hier een fijnstofmeter. Dat heb ik ooit in de tijd in China op een van mijn dienstreizen gekocht. En wat die meter meet is niks anders. Hij zuigt lucht in en hij schijnt er met een lampje op. En de mate van reflectie geeft aan hoeveel fijnstof, dus hoeveel zwevende kleine vieze deeltjes er in de lucht zitten. Even de nulmeting, wat geeft hij nu aan? Hij geeft nu aan 5 microgram PM2,5. Mm-hmm. PM staat voor particulate matter, fijnstof. En die 2,5, dat staat, kijk, 6 is het. Oh ja, maar als je hem dan dichter bij de kaars houdt, gaat het dan al omhoog of dat niet? Maar dat valt wel mee. Dus nee, de kaars zelf stoot niet zoveel fijnstof uit? Het valt reuze mee en 5... 6 is een prima waarde trouwens. Dus we hebben nou een antwoord op de vraag. Dus luchtkwaliteit in de studio is goed. En als ik hem nu uitblaas, dus ik ga dat gewoon even doen. Ja, kijk maar. Oh, hij schiet omhoog. Het was net 6, het is nu 58. Hij gaat al richting de 100. 85, 91, 100. Nou, de 100 microgram per kubieke meter hebben we. En nu gaat hij weer naar beneden. Hij heeft precies de 100 aangetikt. Is dat een beetje, is dat hoog of niet? Of? 100 is hoog. Kijk, het kan geen kwaad als dat voor een korte tijd gebeurt. Maar als jij in een stad zit waar het de hele tijd 100 microgram is, dan heb je echt een probleem. En die steden die heb je in deze wereld. Ja. Even voor duidelijkheid, hij is nu alweer op 15. Ja, dat gaat best snel. Dat is goed nieuws. Dat houdt ook in dat hier in de studio erg goed geventileerd wordt. En dit is iets wat trouwens thuis bij de luisteraars misschien niet altijd het geval is. Kijk, hier hebben we te maken met de fijnstof geproduceerd door het uitblazen van een kaarsje. Maar er wordt ook bijvoorbeeld heel veel fijnstof geproduceerd als je aan het koken bent. Ja. En op dat soort momenten is het toch wel belangrijk om goed in huis te ventileren. Ja. om toch die waarde weer lager te krijgen. Nou valt mij op. Kijk, het is behoorlijk onzichtbaar, al dat fijnstof. En ook alle andere stoffen die we, stikstofdioxide in principe ook. Ja. Ik vind het dan nog best wel lekker ruiken als zo'n kaarsje uitgeblazen wordt. Maar het is eigenlijk heel slecht voor me. Zijn we ons genoeg bewust van de impact die luchtkwaliteit heeft? Ik zit in het vakgebied. Ik vind natuurlijk van niet. Het probleem is, zoals je al aangeeft, het is bijna altijd onzichtbaar. En luchtvervuiling is een soort sluipmoordenaar die ervoor zorgt dat we gewoon minder lang leven. Ook in dit land leven we gewoon significant korter door de lucht die we inademen. En het punt is een beetje, we hebben het eigenlijk helemaal niet voor te kiezen wat voor lucht we in kunnen ademen. Nee. Dus, zijn er ook cijfers van hoeveel mensen er dan hoe mensen hier dan korter door leven? Ja, zeker. Maar het is allemaal gebaseerd op statistiek. Ja. Het is niet een primaire doodsoorzaak, maar het heeft gewoon impact op onze levenskwaliteit eigenlijk. Ja. Je bevindt je dan op het terrein van epidemiologisch onderzoek. Ja. Dus blootstellingsonderzoek. En daaruit blijkt dat wij in Nederland toch een jaar korter leven dan dat we eigenlijk zouden kunnen leven als onze lucht schoner zou zijn. En dan dat jaar is eigenlijk gebaseerd op 9 maanden die we korter zouden leven door onze fijnstof die in de lucht zit. En 3 maanden door stikstofdioxide. En is dat waar vergelijken we dat dan mee? Want hoeveel schoner kan onze lucht nog? Nou, hij kan brandschoon worden. Hè? Op het moment dat wij minder uitstoten. Dus stel je een samenleving voor waarin er geen kolencentrales zijn, waarin al het verkeer geëlektrificeerd is of überhaupt minder mobiliteit is. Ja. Al dat soort dingen dragen bij aan luchtvervuiling die waar je anders geen last van zou hebben. Maakt het ook uit waar je in Nederland woont? Ja, dat maakt zeker uit. Op microschaal maakt het uit of je naast een snelweg woont of naast een park. Hè? Mm-hmm. En op grotere schaal maakt het ook uit. Dan zie je ook dat de concentraties verhoogd zijn in de Randstad natuurlijk, maar ook in mm-hmm. Zuid-Nederland. En wat schoner in Groningen en Friesland. Dus als je toch een paar dagen levenswinst wil pakken, dan loont het misschien om te verhuizen naar de noordelijke provincies. Ja, en wat ik me dan nog afvraag. Vandaag bijvoorbeeld was het een best wel warme dag, maar ook een strak blauwe lucht, helder weer. Dan zou je toch denken, geen vuiltje aan de lucht. Is dat dan ook zo? Is het juist op zo'n keurige dag als vandaag ook schoner in de lucht? Ja, op zich ziet zo'n dag als vandaag, het zijn mijn lievelingsdagen. Hè? Heerlijke temperatuur, blauwe lucht, korte mouwen, zon. Korte broek. Ja, ik zit hier ook met korte mouwtjes. Ja. Maar het is toch verraderlijk. Want als je bijvoorbeeld kijkt naar de metingen van het luchtmeetnet, en dat is het officiële meetnet wat we hier in Nederland hebben om de luchtkwaliteit te meten. Mm-hmm. Dan zie je dat vandaag en de afgelopen dagen er enorme piekwaardes waren en zijn van ozon. Mm-hmm. En dat komt dus, wat ik al eerder vertelde, door die cocktail die je hebt van stikstofdioxide, andere uitlaatgassen en een hele sterke zonkracht die we nog steeds hebben in deze nazomer. Ja. Dat zorgt tot de formatie van ozon. Tot waardes die eigenlijk vandaag net een stukje onder de alarmwaarden zijn. We hadden bijna code oranje gehad. Code oranje, dat is meer van het weer. Maar als dat het hoger is, dan zou er een smokwaarschuwing uitgegeven worden. Ja. En wat we hadden het net natuurlijk over regio's gehad. Ik vroeg me af, hoe zit dat vergeleken met andere landen? Hebben wij het hier heel goed of juist een stuk slechter dan landen waar bijvoorbeeld hele grote steden zijn? Want dat valt hier natuurlijk wel mee. Ja en nee. Het is maar waar je jezelf mee vergelijkt als Nederland. Ja. Kijk, schonere landen heb je sowieso. Maar dan zou je echt naar Scandinavië moeten gaan bijvoorbeeld. Okay. En viezere landen, daar heb je natuurlijk ook heel veel van. Moet dan aan China denken? Of zit dat ook gewoon echt al hier in Europa, dat het echt flinke landen zijn waar er flink ergere vervuiling is van de lucht? Ja, zeker. Nou ja, in Oost-Europa, daar heb je vaak nog verouderde industrie. Er wordt nog veel gestookt, ook in de huizen zelf. En zeker in de winter heb je daar grote smogperiodes. Ook steden in Zuid-Europa. Dus als je kijkt naar de top 10 zeg maar, van steden met veel stikstofdioxide, dan kom je daar steden tegen als Barcelona, Madrid. Maar in dat top 10 lijstje staat dan ook weer Rotterdam bijvoorbeeld. Hè. Dus Rotterdam... Vanwege de haven, denk ik. Vanwege de haven, de industrie. En het zijn van een grote stad natuurlijk, met veel verkeer erin. Ja. En een van de steden buiten Nederland waar jij veel onderzoek gedaan hebt, dat is Beijing in China. Daar gaan we het straks over hebben. Ik ben eerst nog heel erg benieuwd naar jou persoonlijk. Want jij studeerde in 1997 af aan de TU Delft, de Technische Natuurkunde. En in 2005 ging je in dienst bij het KNMI. Waarom ging je eigenlijk onderzoek doen bij het KNMI en niet bijvoorbeeld bij een universiteit? Zo liep het leven, Stijn. Bij het opsommen van de jaartallen merk je ook dat daar een aantal jaren ontbreekt. Daar zit 8 jaar tussen, inderdaad. Ik ben natuurkunde gaan studeren in Delft met heel veel plezier. Want ik wilde gewoon weten, en dan wil ik nog steeds weten, hoe de wereld en hoe de natuur in elkaar steekt. En dan is natuurkunde echt een prachtstudie daarvoor. Het is wel een taaie studie, moet ik zeggen. Mm-hmm. En na 6 jaar, want ik heb er 6 over gedaan, dat kon in die tijd nog. Kan nu ook nog, maar het is wat minder handig. Ja, inderdaad. Was ik eigenlijk een beetje klaar mee. Het was, het is taai. Zeker was dat toen een bachelor of ook een master? Nou, ik kom nog uit de tijd dat je een proppe duis had en de rest. Okay. Het is vergelijkbaar met een master nou. Ja. Mm-hmm. En wat ik eigenlijk ook een beetje miste, maar dat had een beetje te maken met de vakgroep waar ik toen afstudeerde, was een meester-leerling-relatie. Dus ik had eigenlijk verwacht van, nou, ik kom nou bij al die slimme koppen terecht. En die nemen me mee en die wijden mij in de geheimen en de krochten van natuurkunde. Mm-hmm. En dat trof ik daar toch niet helemaal aan. En toen lonk de grote wereld. Want ik wist van alles over de dode natuur, maar niet over de echte wereld. En vandaar dat ik toen besloten heb na wat baantjes om naar Zuid-Amerika te vertrekken. Voor 8 jaar? Ik heb uiteindelijk 1 jaar in Zuid-Amerika gewoond. Maar bij terugkomst ben ik ook nog een paar jaar naar Spanje gegaan. Oké, en waar heb je dan in Zuid-Amerika gezeten? In Buenos Aires, in Argentinië. Ja. En wat heb je daar gedaan? Buenos Aires trouwens, mooie luchten. Misschien is het daar vandaan gekomen. Ja, ik geloof het niet. Wat heb ik daar schone luchten ook, of dat niet? Dat is een grote stad natuurlijk. Dat zou de naam vermoeden. Misschien was het schone luchten toen het net ontdekt werd door de Europeanen. Maar tegenwoordig absoluut niet. Nee. Wat heb ik daar gedaan? Op een gegeven moment is het geld op en dan moet je toch aan de bak. Uiteindelijk ben ik terechtgekomen als barman in een cocktailbar. Oh, wat leuk. Een jaar lang cocktails staan shaken. Ja, je noemde er net ook al een cocktail, maar dat ging over een luchtcocktail. Nee, zo komt alles toch weer samen. Ja. En wat is dan je beste cocktail? Het werd veel gevraagd. Het was de Strawberry Daiquiri. De Kiri de Frutilla. Frutilla, zoals ze daar zeggen. Ik vond hem zelf niet lekker. Oh. Veel te zoet. Oh. maar die werden we heel veel verkocht. Dat was het drankje wat toen in de mode was. Als je de volgende keer langskomt, gaan we hier cocktails maken. Dat lijkt me een mooie afspraak. Prima, nodig maar weer uit. Die tijd in Argentinië die heeft ook wel een flinke stempel op jou gehad. Ondanks dat het maar een jaar was. Je speelt nu namelijk ook bandoneon in een tango-orkest, begreep ik. Kunnen denk ik niet zo heel veel mensen zeggen in Nederland. Ik moet ook eerlijk zeggen, ik heb geen idee wat een bandoneon is. Kun je uitleggen wat het is? Een bandoneon is, veel mensen verslijten het voor een accordeon. Maar dan jaag je ons allemaal op de kast. Het is het typisch instrument, een ballig instrument, wat gebruikt wordt in de tangomuziek. Mm-hmm. En dat is eigenlijk door de immigranten vanuit Duitsland meegenomen. Dus de bandoneon is eigenlijk als een soort portable kerkorgeltje ontwikkeld door Duitsers om het mee te nemen op wandelingen, denk ik dan, in de bergen. Maar uiteindelijk is het meegenomen door immigranten die door armoede naar Argentinië op de boot geëmigreerd zijn. En dat heb je daar ook leren spelen? Maar ik denk toch dat ik een soort nostalgie naar het land voelde bij terugkomst. Ja, ik vond dat ik toch nog net jong genoeg was om iets aan muziek te gaan doen. En ik zag zoveel oude mannetjes met bandoneon. En ik dacht van, dat is in ieder geval een instrument waar je oud mee kan worden. En het geluid dat eruit komt is prachtig natuurlijk. Nou, dat gaan we zo horen. Want je hebt ook in principe alleen maar Spaanstalige muziek meegenomen. En het eerste nummer dat we nu ook gaan luisteren is ook tango muziek. Als ik het goed uitspreek, Milonga del Angel. Milonga del Angel. Ja, dat kan jij beter dan ik. Van Astor Piazzolla. Live in Utrecht zelfs, in 1984. En is hier dan ook de bandoneon in te horen? Jazeker, ja. Ja, het, grappig dat het juist hier in Utrecht die opgenomen is. Ja, hoe zat dat? Hoe is dat gekomen? Nou, omdat Piazzolla, het is een van de allergrootste bandoneonisten, niet van zijn tijd, maar alle tijden. Maar het duurde heel lang voordat hij in zijn eigen land gewaardeerd werd, omdat hij een nieuwe draai in de tango gaf. Ja. Wat thuis niet gewaardeerd werd. Dus hij moest eigenlijk eerst heel succesvol worden in Europa en Amerika, voordat het in zijn thuisland gewaardeerd werd. En daarom is het zo bijzonder dat juist deze opname uit Utrecht komt. Ja. En je hoort hem hier spelen samen met zijn violist, of ik de naam even vergeten ben. Maar het is een prachtig stuk. Ik weet niet of we nu gaan horen. Maar... We gaan er nu naar luisteren, ja. Zometeen ga ik met Bas verder in op zijn onderzoek naar luchtkwaliteit. We gaan het hebben over satellieten boven Beijing, maar ook over burgerwetenschap in Nederland. Heb je een vraag aan Bas, stuur je vraag dan in via de gratis app van NPO Radio 1 of bel gratis naar 0800-1121. Na het nieuws van 3 uur kun je dan live je vraag stellen in de uitzending. Dan gaan we nu luisteren naar Milonga del Angel van Astor Piazzolla in Utrecht. NTR. Met met Stijn Goossens. Bij ons in de studio is vannacht onderzoeker luchtkwaliteit Bas Meiling te gast. Op deze internationale dag van de schone lucht ben ik met hem in gesprek over schone en vieze lucht en zijn onderzoek naar stikstofdioxidewaardes vanuit de ruimte en vanaf de grond. Heb je een vraag aan Bas over zijn vakgebied? Stuur je vraag dan in via de gratis app van NPO Radio 1 of bel gratis naar 0800-1121. En na het nieuws van 3 uur kun je live je vraag stellen in de uitzending. Pas eerder dit uur hebben wij het gehad over wat schone lucht nou vies maakt. Het onderzoek dat jij bij het KNMI doet gaat over wat er in de lucht zit. Dat slecht is voor onze gezondheid. Niet over zaken zoals broeikasgassen. Dat is een belangrijk verschil. En belangrijk, we moeten nog een verschil maken. Je werkt wel voor het KNMI, maar je bent geen meteoroloog. Kun je uitleggen wat het verschil is? Dat klopt. Ik werk bij de afdeling onderzoek satellietwaarnemingen. En daar werken eigenlijk met name natuurkundigen en astronomen. Omdat ze daar heel veel met satellieten werken en satellietinstrumenten. Je hebt natuurlijk de helft van het KNMI bestaat uit meteorologen. En die zijn verantwoordelijk voor het weerbericht. Ja. En we hebben ook heel veel klimaatdeskundigen die van alles kunnen vertellen over klimaatveranderingen. Maar wij houden ons met name bezig met het ontwerpen van nieuwe satellietmissies. En het verwerken van satellietdata van satellieten waar wij verantwoordelijk voor zijn. Ja. En het zijn satellieten die de atmosfeer meten. Maar specifiek de samenstelling van de atmosfeer. Okay. Dus niet zozeer wat voor meteorologisch proces erin in zijn. Maar wat voor luchtvervuilende stof je eraan kan treffen. Ja, en de enige voorspelling die jij dan kan geven is niet een weervoorspelling. Maar een voorspelling van de luchtkwaliteit, als ik het zo begrijp. Ja en nee. En nee, omdat wij in eerste instantie met de observaties bezig zijn. Maar ja, omdat wij ook modellen ontwikkelen. Die gevoed worden door de meteorologische weersverwachtingen. En die dus ook kunnen berekenen waar die vieze lucht naartoe waait. En of hoe die schoonregent of hoe die neerdwarrelt of reageert weer met andere chemische stofjes. Ja, precies. En die meteorologen die bij het KNMI werken hebben daar natuurlijk ook weer wat aan. Dus het is wel belangrijk dat jullie daar zitten, verwacht ik. Ja, zeker. Ja. Maar er is al samenwerking tussen jullie. Ja, hoewel wij toch echt een onderzoeksafdeling zijn. Dus ons publiek is over het algemeen collega-wetenschappers. Maar ja, je ziet, omdat onze producten steeds interessanter worden voor de samenleving, zie je ook steeds meer diensten en afgeleide producten die interessant zijn voor de rest van de bevolking natuurlijk. Ja, jouw onderzoek richt zich dus op NO2, stikstofdioxide, zo noemen we dat ook wel. Kun je uitleggen kort wat dat precies is en of we het zelf ook kunnen waarnemen? Ja, eigenlijk is het heel simpel. Je hebt lucht, daar zit zuurstof in. Gelukkig maar, want dan kunnen we ademen. Dat is O2 in principe. Dat is O2. Ja. En er zit ook heel veel stikstof in, N2. Over het algemeen is dat een inert gas. Dat reageert niet. Maar als je het gaat verbranden onder hoge druk, bijvoorbeeld in je verbrandingsmotor of je fornuis of in je kolencentrale, dan gaat dat zuurstof een verbinding aan met stikstof. En dan krijg je dus stikstofoxides. Mm-hmm. En dat is NO en NO2. En ja, je weet eigenlijk nooit precies in welke fractie het zit. Dus samen noemen we het ook wel eens NOx. NOx, ja. NOx dan. Ja, NOx. NOx, dat is dan. Het kan ook een ander getal zijn. Dus 1 of 2. Ja, ja, precies. En, maar het zijn gassen. En gassen zijn in principe onzichtbaar. Dus in de meeste gevallen is NO2 ook onzichtbaar. Hoewel je het soms echt als een bruine, smerige laag boven een stad ziet hangen. Als het echt in hoge concentraties voorkomt. Ja. Maar over het algemeen is het onzichtbaar. En dat maakt het ook eigenlijk zo verraderlijk. Het hele thema van luchtverontreiniging. Juist, dat we het niet zien. Omdat je het vaak niet ziet. Je kan het zelf filteren, neem ik aan. Zijn er stikstofdioxide filters? Of is dat niet aan de orde? Ik neem aan dat... Ik zo goed ben ik niet op de hoogte van autotechniek, maar ik neem aan dat er katalysators voor bestaan. Of andere processen om het in ieder geval... Ja, mensen hebben thuis wel eens zo'n ding staan, toch? Een luchtfilter die dan de lucht in huis filtert. Heeft dat dan daar ook mee te maken, of niet? Dat zijn vaak filters die echt op fijnstof gericht zijn. Okay, dus wat minder op stikstofdioxide. Okay, dus daar ontkomen we wat minder makkelijk aan dan aan fijnstof. Je komt er wat minder makkelijk vanaf, zou ik zeggen. Ja. Ja, de tv-docuserie van de NTR Wetenschap, Focus, onze collega's, die maakte ook een aflevering over luchtkwaliteit. En daarin zei deze kinderlongarts het volgende over de schadelijke gevolgen van stikstofdioxide. We Ik zie ongelooflijk veel kinderen met astma. En daarvan weet ik dat 20% van die kinderen heeft de astma gekregen door puur en alleen het inademen van stikstofdioxide. Voor de luisteraars in deze aflevering van Focus duiken we dieper in op dat onderwerp van luchtkwaliteit in Nederland. Je kunt de aflevering terugkijken via NPO Start. Maar Bas, zoals we horen, heeft stikstofdioxide een aanzienlijk effect op onze gezondheid. Vanaf een jonge leeftijd dus al. Is dat voor jou ook een motivatie om dit beter in kaart te willen brengen? Ja, zeker. Ja. Ja, wat we al eerder aangestipt hebben van luchtkwaliteit is zo slecht zichtbaar. En daarom is het ook eigenlijk een onderschat probleem. En er komt eigenlijk bij dat luchtverontreiniging over het algemeen heel moeilijk te meten is. Dus je hebt in Nederland heb je een vrij uitgebreid meetnet met officiële apparaten. Maar die zijn duur in aanschaf en die zijn ook heel duur in onderhoud. Dus daar kun je eigenlijk niet zoveel van permitteren. Dus je hebt in Nederland heb je misschien 80 plekken waar stikstofdioxide gemeten wordt. Mm-hmm. Maar ja, het kan heel erg variëren van straat tot straat en van stad tot stad wat precies de concentraties zijn. Dus we hebben wel een beeld van hoe hoog de concentraties zijn op de meetpunten. Maar wat er tussenin gebeurt en waar jij ook woont en jij ademt, dan is het vaak maar een beetje gissen. Ja. Dus mijn motivatie is primair om een beter beeld te krijgen van wat de dynamiek van die luchtverontreiniging is. En met name te bekijken hoe dat bij je om de hoek is, zeg maar. Ik heb in mijn weer-app op mijn telefoon ook een dingetje dat aangeeft hoe de luchtkwaliteit bij mij is. Gaat dat dan ook over stikstofdioxide? Of is het dan toch weer alleen fijnstof? Nee, dit soort apps geeft vaak een getal. Dus een luchtkwaliteitsindex. Mm-hmm. Dan is het maar een beetje afwachten wat de hoofdrolspeler is. Dus soms is fijnstof de boosdoener. Andere dagen, andere weersomstandigheden is stikstof wat schadelijk is. Nou, vandaag zagen we bijvoorbeeld dat ozon het meest verontrustend is. Dus aan de hand daarvan wordt gekeken van hoe schadelijk is de boosdoener. En daar wordt een nummer aangegeven. Ja, de vraag is een beetje hoe goed zijn die apps en die berekeningen die achter zitten. Daar heb ik over het algemeen mijn twijfels over. Ja, waarom? Vaak komt het van bedrijven die deze service bieden aan telefoonproviders. En die heel slecht inzicht geven van hoe zij tot die luchtkwaliteitsindex komen. Dus het is maar de vraag wat er uit computersimulaties komt en wat er echt uit metingen ingaat. Ja. En hoe goed die simulaties überhaupt zijn. Als het zo slecht een meet is, dan is het ook heel lastig om ze tegen te spreken. En jij bent jouw onderzoek bij het KNMI begonnen met satellietmetingen. Om een idee te krijgen. Om een idee te krijgen van waarom we vanaf bovenaf moeten kijken. Ja. Gaan we eerst nog even kort luisteren naar André Kuipers over satellietmetingen gesproken. Uit de docuserie Ruimteschip Aarde. Op mijn eerste vlucht liep mijn commandant, die riep me eens: kijk, daar. En dan kon je heel vieze lagen over die steden zien hangen. En dat was luchtvervuiling. Deze negatieve menselijke activiteit kan je dus ook zien. En dat is op een heleboel plekken op de planeet goed te zien. Maar met satellieten veel beter. Ja, André vertelt eigenlijk over hoe hij die luchtvervuiling zelf al vanuit de ruimte kon zien. En dat kan je dus met satellieten nog beter meten. Hoe belangrijk is het om luchtvervuiling van bovenaf te bestuderen? Heel belangrijk. Juist omdat het op zoveel plekken niet gemeten wordt. En zo'n satelliet die draait zijn baantjes om de aarde. Ja. Die scant de hele aarde in een dag. Hè? Als je het hebt over instrumenten zoals het tropomie-instrument, wat wij op het KNMI veel gebruiken. En die laat dus dingen zien, plekken waar je het vaak ook niet eens verwacht. Hè? Dus je ziet, als je op de wereldkaart krijgt bijvoorbeeld van... En je hebt iets meegenomen. Ik heb hem meegenomen. Laat het maar even zien aan de camera's ook. We hebben het is een radio, maar ik zal toch een poging wagen om uit te leggen wat we hier zien. Het is een kaart van een aantal jaren satellietmetingen van het tropomie-instrument. En wat je daar heel Een aantal jaren, oké. Ja. Een soort gemiddelde eigenlijk. Ja, dus daar hebben we een landkaart van gemaakt. Mm-hmm. En je ziet in die rode vlekken, nou, jullie moeten me maar geloven. Anders dan stuur nou, wat me ik vooral iemand. Zag, dat is misschien het belangrijkste. Europa was het meest rood. Klopt dat? Nou, eerlijk gezegd is China nog roder. Okay. En het heeft ermee te maken dat, dat er natuurlijk heel veel zware industrie in China zit. Ja. Heel veel van onze spulletjes worden daar gemaakt. Maar ook Europa kleurt veel rood. Hoge waardes die we vanuit de ruimte meten. Ja. En binnen Europa kleurt ook Nederland en de Benelux heel erg rood. Dus dat, dan? Dat soort dingen, dat geeft wel een inkijken van wat er aan de hand is. Ja, maar hoe komt het dat het juist Nederland... Ja, we zijn natuurlijk maar een klein land. Ja, we zijn klein, maar we zijn heel dicht bevolkt. Ja. We hebben toch industrie en een uitgebreid autopark. Maar we liggen... ook tussen andere belangrijke brongebieden in. Hè? Dus het is niet alleen een lokaal probleem. Maar ook een groot deel van onze luchtverontreiniging... die komt letterlijk binnenwaaien. Ja, van andere landen. Van andere landen. Dus het enige komt het uit de haven van Antwerpen... of vanuit het Roergebied. Of zelfs vanuit Londen, als je westenwind zou hebben. Dus er is altijd wel iets vies wat het land binnenwaait. Ja. En dat draagt natuurlijk ook bij tot achtergrondconcentraties van de luchtverontreiniging. Je had het net over het Tropomi-instrument. Ik neem aan dat is het een cameraatje of een meting? Nee, het is een hele satelliet. Dus, hele satelliet. Oké, en die kijkt dus echt specifiek naar stikstofdioxide. Of nog naar andere dingen ook. Nee, het is een satelliet die is 6 jaar intussen. 6 jaar geleden is die met een raket omhoog geschoten. En sindsdien draait hij dus rondjes om zijn aarde. En hij maakt geen foto's van het aardoppervlak. Dat is heel belangrijk om even te begrijpen. Maar ja. Hij doormeet de atmosfeer. Dus wat hij eigenlijk doet, is dat hij eerst een meting doet van het zonlicht. En al zijn kleuren, dus op alle golflengtes van het licht in het ultraviolet. En het zichtbare licht en ook in het infrarood. Meet hij op alle nanometers, op alle golflengtes, meet hij de sterkte. En dan meet hij, over het algemeen, meet hij recht omlaag. Mm-hmm. Naar de aarde gericht. Precies wat er onder hem op de aarde is. En dan meet hij eigenlijk het zonlicht wat 2 keer door de atmosfeer gereisd is. Dus vanuit de zon naar de aarde. Ergens in de atmosfeer wordt het verstrooid. Hup, omhoog terug het meetinstrument in. Dus die heeft een lichtweg afgelegd door de atmosfeer. Waar die kleuren van het zonlicht dus kunnen reageren met de stofjes die op die plek in de atmosfeer zitten. Dus als jij een spectrogram maakt, hè, dus gewoon de handtekening van een licht, dan zie je daar op hele bepaalde frequenties, op bepaalde kleuren, wordt het licht geabsorbeerd als er veel stikstofdioxide bijvoorbeeld in zit. Eigenlijk is het een soort foto, maar je ziet niet de aarde. Je ziet alleen een kleurspectrum. Juist. En afhankelijk van de waardes van het kleurspectrum kun je bepalen wat de hoeveelheid stikstofdioxide dan op die plek is. Ja, juist. Een soort streepjescode die je analyseert. Is dat dan? Is het dan op stadgebied of kan hij een heel land in 1 keer meten? Kijk, precies onder zich zijn, hè? Ja, juist omdat je heel nauwkeurig al die frequenties in dat licht wil meten... kun je dat niet op straatniveau doen. Nee. Maar Tropomi is superieur ten opzichte van zijn voorgangers. Dat, dat we dat kunnen doen op een gebied van pak een beet 3,5 bij 5,5 kilometer. Dus als je het hebt over grootstedelijk gebied... dan heb je al een paar metingen in zo'n stad. Dus bij steden, grote steden, zie je al... een opbouw van een vervuilingspluim over zo'n stad hangen. Ja. Nou is het wel zo, wij leven op de grond, maar er zit een heel stuk lucht boven ons. Die stikstofdioxide, die is denk ik anders op de bodemoppervlak dan dat het 10 meter in de lucht is. Meet je dat verschil ook, zo'n satelliet? Nee, in principe wat wij kunnen afschatten is de troposfeerse concentratie. Dus de hoeveelheid stoffen. De stikstofdioxide, trouwens, we kunnen ook zwaveldioxide, methaan en andere dingen meten door die lichtmeting te doen. Mm-hmm. Maar NO2, stikstofdioxide, gaat heel goed. Maar die meten dus eigenlijk in het onderste laag van de atmosfeer, de onderste 10 kilometer. En zoals je al terecht aangeeft, weten vaak niet precies op welke hoogte. Het zou zomaar kunnen zijn dat het een heel hoog, hier in Europa, het heel hoog aantal stikstofdioxide is. Maar dat het vooral heel hoog in de lucht zit en niet hier beneden. Ja, maar ja, wat je op die wereldkaarten bijvoorbeeld ziet, je ziet elke stad zie je terugkomen. Je ziet rookpluimen uit kolencentrales komen. Dus vaak, zeker als je computermodellen van die dat chemische transport kunnen beschrijven, als je die erbij haalt, dan heb je al een redelijk goed idee van op welke hoogte het zit. Ja. En je had het net ook al even over de voorgangers. Hoe lang gebeurt het al, deze satellietmetingen? Nou, in ieder geval langer dan dat ik bij het KNMI werk. Wauw. Even uit mijn hoofd. De eind jaren 90 zijn de eerste dit soort instrumenten omhoog gegaan. Een belangrijke voorganger van Tropomi was het OMI-instrument. Mm-hmm. Die is in 2004 gelanceerd. Die was toen al beter dan zijn voorgangers. Maar je ziet eigenlijk een tendens naar steeds nauwkeurigere metingen. Kan je ook zien dat er dus meer stikstofdioxide in de lucht komt? Dat er een stijging is? Of is er juist een daling misschien? Nee, dat is de grap juist. Doordat we op diezelfde manier... het is één instrument die de hele aarde scant voor zo'n lange tijd. Soms wordt het stokje overgenomen door een ander satelliet. Maar dan kunnen we ook heel goed trendanalyses doen. En over het algemeen, en dat is het goede nieuws... zie je toch dat in West-Europa de concentraties omlaag gaan. Over de jaren, door alle maatregelen die er genomen worden. Dat is mooi om te zien, ja. Ja. En dit zijn denk ik niet satellieten van KNMI zelf, toch? Van wie zijn de satellieten die jullie gebruiken? Nou ja, het KNMI is wetenschappelijk verantwoordelijk voor dit soort missies. Ja. Dus dat houdt in dat wij vanaf het begin betrokken zijn met het ontwerp, met de specificaties waaraan het moet voldoen. Tot aan de calibratie, tot aan het herleiden van de hoeveelheid vervuilende stoffen, tot aan de toepassing van dat soort metingen en andere producten. En dan werk je samen met een ESA bijvoorbeeld, een ruimteorganisatie? Ja, het is niet zo dat de KNMI die instrumenten bouwt. Je hebt andere partijen, de Nederlandse industrie is daar, zoals Dutch Space, TNO, die kunnen dat prachtig doen. Ja. Die hebben het ook gedaan. En daarna, vaak zijn het grote projecten in samenwerking met de ESA inderdaad, die ervoor zorgen dat die satelliet ook echt gebouwd wordt en gelanceerd wordt. Ja. Die satellieten die zien dus geen landsgrenzen. Dat gaf je ook aan. Die kunnen over de hele wereld scannen. Jij hebt ook specifiek onderzoek gedaan naar Beijing. Wat was de aanleiding voor dat onderzoek? Ja, ik heb dit onderzoek is al een tijdje terug. 2006, 2007, toen begon het wel duidelijk te worden dat er in China iets aan de hand was. Echt krankzinnig. We zagen op die satellietkaartjes al dat daar enorme hoge concentraties gemeten werden. Mm-hmm. En als je met Chinese collega's sprak, dan werd het eigenlijk een beetje ontkend in de begindagen. Ze zeiden van nee, onze meteorologische omstandigheden zijn anders. Ze waren daar niet transparant over. Ze waren er totaal niet eens transparant over. En er werd eigenlijk helemaal niet ook gemeten aan de grond. Dus juist... Die satellietmetingen die gaven een kijkje van wat er echt aan de hand was. Dus later is daar wel een omwenteling in gekomen. Maar het thema speelde vooral rond de Olympische Spelen van Beijing in 2008. Want ze wilden natuurlijk aan de wereld tonen hoe mooi het land erbij lag. En er hoorde ook schone lucht bij. Dus toen zijn er echt enorm veel maatregelen genomen om de lucht op te laten klaren in Beijing en omgeving. In ieder geval tijdens de Olympische Spelen. Ja. Dat is natuurlijk een enorm interessant uitgangspunt om te onderzoeken als onderzoeker. Nee? Want hoe vaak heb je zo'n laboratoriumsituatie dat je bijvoorbeeld heel veel verkeer van de weg neemt of een hele kolencentrale sluit? Nou, dat waren allemaal dingen die toen gedaan werden. Hele industrieën werden verplaatst of gewoon helemaal stilgelegd. Erg interessant, ja. Auto's die schakelden over op een oneven nummerbordsysteem. En dan zie je ook vanuit de ruimte dat ze toch voor elkaar kregen om het 60% schoner te krijgen. Ten opzichte van het business as usual scenario. Hou je het nog steeds stiekem een beetje in de gaten op dit moment? Want het onderzoek is wel redelijk afgerond nu. Ja. Maar ben je dan nog zo af en toe wel van, oh, even kijken hoe het er nu voor staat? Ja, zeker. We hebben nog steeds hele goede contacten, wetenschappelijke contacten aan overgehouden met de Chinese instituten. Ja. Het probleem intussen is wat minder nijpend. Ze hebben echt een piek gehad in 2012. Jullie onderzoek heeft daar misschien echt ook verandering in gebracht dan? Daar geef ik mezelf misschien een beetje te veel eer. Maar we hebben er zeker aan meegewerkt om het zichtbaar te maken, denk ik. Wat de Chinese regering met name gedaan heeft, is ze zijn als een gek gaan meten. Dus ze zijn eigenlijk van bijna nul grondmetingen naar ze hebben misschien nou 1500 of 2000 meetstations verspreid over het land. Ja. En daar zie je ook dat de lucht daar er beter aan toe is dan 10 jaar geleden. En eigenlijk is het stokje daar overgenomen nou door India. Dus dat is als je het wil hebben over echt vieze plekken in de wereld, dan moet je naar grote steden in India gaan. Wellicht dat we het daar zo meteen nog verder over kunnen hebben. Ondertussen werk je aan een algoritme waarbij je satellietmetingen combineert met lokale metingen op aarde. Daar gaan we zo meteen verder op in. Eerst gaan we nog even naar muziek. Het volgende nummer dat je hebt meegenomen is opnieuw een Spaans nummer. Ik ga het waarschijnlijk weer verkeerd zeggen. Comerta Entera. Comerta Entera. Ja, van C. Tangana. Is het weer flamenco muziek ook? Het is eigenlijk moderne muziek die nu in Spanje gedraaid wordt. Nou ja, waarschijnlijk is dit ook al een paar jaar oud. Maar het is heerlijk om naar te luisteren. En het is ook een beetje het tegenwicht tegen alle Anglo-Saxische muziek die ik normaal gesproken op de radio hoor in Nederland. Ik vind het fijn dat je meegenomen hebt. We gaan er naar luisteren. Heb je ondertussen een vraag voor Bas over luchtkwaliteit in Nederland of op andere plekken in de wereld? Stuur je vraag dan in via de gratis app van NPO Radio 1 of bel gratis naar 0800-1121. En na het nieuws van 3 uur kun je dan live je vraag stellen in de uitzending. Dan zit Comerta Entera. No puedo más que pensar en tu forma de hablar, roneando. No puedo más que pensar en tu culo al pasar, rebotando. Y en tu forma de atarte el pelo con una cola para atrás, quiero agarrarte, no aguanto más sin comerte entera, comerte entera, comerte entera, comerte entera. Esa mina es un perigo. Y en tu forma de atarte el pelo con una cola para atrás, quiero agarrarte, no aguanto más sin comerte entera. De nacht van NTR met Stijn Goossens. Bij ons in de studio is vannacht onderzoeker luchtkwaliteit Bas Meiling te gast. Op deze internationale dag van de schone lucht ben ik met hem in gesprek over schone en vieze lucht en zijn onderzoek naar stikstofdioxide vanuit de ruimte en vanaf de grond met behulp van burgerwetenschap. Heb je een vraag aan Bas over luchtkwaliteit in Nederland of op andere plekken in de wereld, of over zijn onderzoek met burgerwetenschap waar we het zo meteen over gaan hebben, stuur je vraag dan in via de gratis app van NPO Radio 1 of bel gratis naar 0800-1121. Na het nieuws van 3 uur kun je dan live je vraag stellen in de uitzending. Nou Bas, we hebben het net gehad over luchtvervuilende gassen, zoals stikstofdioxide, waar je onderzoek naar doet. En hoe je daar onderzoek naar deed bij het KNMI met behulp van satellieten. Daarmee deed je eigenlijk metingen van bovenuit, bovenaf in de ruimte. Maar de laatste jaren is je onderzoek dus verschoven naar meer metingen op aarde, lokale metingen, waarmee je de stedelijke luchtkwaliteit in kaart wil brengen. Waarom ben je veranderd van plek, van meting? Nou, laat ik allereerst stellen dat ik nog steeds satellietmetingen gebruik. Okay. Maar juist omdat die satellietmetingen steeds beter worden, zien we steeds meer details en structuren in steden. Mm-hmm. En juist in steden heb je het probleem van luchtverontreiniging. Want het is daar waar veel geproduceerd wordt en daar waar heel veel mensen die lucht inademen. Dus stedelijke luchtkwaliteit is een belangrijk thema. Ik denk dat satellieten daar aan bij kunnen dragen met hun metingen. Alleen het zijn vaak lastige metingen. Zoals je al eerder aangaf, we kijken van boven. Dus we weten niet altijd precies op welke hoogte het zit. Maar je hebt andere ontwikkelingen, behalve die satellietmetingen die steeds beter worden. Je hebt ook steeds meer sensoren, nieuwe sensortechnologie die het mogelijk maken om dit soort gassen te meten. En bijvoorbeeld die buisjes waar ik later over zal vertellen, waarmee dat op een goedkope manier kan. Het punt is dat ze allemaal complementaire informatie geven. Hè? Dus je hebt het officiële meetnet in Nederland, wat schitterende gecertificeerde metingen doet. Maar daar heb je er heel weinig van, omdat het zo duur is en zo dun bezaaid is. Dan heb je natuurlijk de blik van boven. En dus je hebt dagelijks meting. Maar je moet ook altijd even wachten tot het satelliet overkomt. En als het bewolkt is, dan heb je weer geen meting. Dat... En dan heb je die low-cost sensoren. En die ook weer andere problemen hebben. Die zijn vaak onnauwkeurig. Of die hebben interactie met andere stofjes. Dus het zijn allemaal complementaire bronnen. En mijn onderzoek richt zich eigenlijk met name op van hoe kun je al die verschillende metingen samen gaan brengen om het allemaal beter in beeld te brengen. En daar heb je eigenlijk een computermodel voor nodig. Hè? Mm-hmm. Dat is net zoals de meteorologen alle temperatuursmetingen in een groot temperatuursmodel gooien. Ontwikkel ik systemen, computersysteem waar ook meteorologie in gaat natuurlijk, maar waar ook die verschillende metingen vanuit de ruimte, vanuit de grond en vanuit de low-cost sensoren bij elkaar gebracht kunnen worden. Je zegt al low-cost sensoren. Je zit veel achter je computer, maar je bent toch ook best wel nauw betrokken bij de maatschappij met je onderzoek. Want die low-cost sensoren, daarvoor gebruik je ook de normale burger. Die heb je eigenlijk daarvoor nodig. Ja. En dat noemen ze dan citizen science, burgerwetenschap. Wat houdt dat in? Hoe kan een burger bijdragen aan jouw onderzoek? Op verschillende manieren. Het is eens in zoveel tijd hebben we campagnes waarbij we vrijwilligers zoeken om dit soort metingen mee te nemen. Wat je ook ziet is dat er in het hele land ook al heel veel initiatieven zijn van citizen scientists. Dus mensen die zelf apparaten knutselen of kopen. Er zijn burgers die zelf iets willen onderzoeken. Ja. Ja. En het RIVM heeft een heel mooi initiatief. Dat heet samenmeten.nl. Waarin al dit soort alternatieve metingen toch bij elkaar gebracht worden. Dus dat er een centrale plek is waar al die metingen bij elkaar komen. Maar daar hebben we echt veel aan. Maar het onderzoek waar ik ook bij betrokken ben en wat we geïnitieerd hebben, dat hebben we samen gedaan met Globe Nederland. Globe, ja. Dat zijn hele bijzondere burgerwetenschappers, want dat zijn namelijk scholieren. En dus het Globe-netwerk heeft als doel om scholieren te betrekken bij het meten van de leefomgeving. En en daar hebben we samen met hun een nieuwe campagne op kunnen zetten, waarbij we de scholieren uitnodigen, of een aantal scholen, om met deze buisjes. Het is radio. Maar mag ik je even vasthouden? Ja, mag me zeker vasthouden. Het is een buisje met een gele dop en een zwarte dop. En volgens mij, je vertelde me net, er zit ook een chemisch stofje in, toch? Ja, er zit een klein gaasje in wat geïmpregneerd is in een chemisch stofje. Oh ja. En door dit buisje, dat gele dopje moet eraf. Mag ik dat doen nu? Ja, zeker. Ja. En door dat buisje bijvoorbeeld aan een lantaarnpaal op te hangen, op een paar meter hoogte. Hij is open. Juist. En het daar gewoon rustig te laten hangen voor 4 weken. Mm-hmm. Zal de stikstofdioxide gewoon heel rustig en langzaam met dat geïmpregneerde gaasje reageren. Nou ja, na die 4 weken gaat het dopje er weer op. En kun je het naar het laboratorium sturen. En daar kunnen ze analyseren. Ik laat hem hier de komende 4 weken even staan. Kijk aan. Ja. En maakt het dan uit of dat buiten of binnen is? Ook nog? Nee, dat kan overal. Alleen, ja, de lol van mij is natuurlijk om het te vergelijken met satellietmetingen. Dus ja. Dan heb ik liever dat je naar buiten gaat. Om het, en hoeveel scholieren hebben dan zo'n buisje? Nou, we hebben voor het eerst gedaan dit voorjaar. Mm-hmm. Daar hebben 10 scholen meegedaan. Elke school krijgt 10 buisjes. Dus we hebben 100 buisjes in Nederland uitgezet. Het mooie van Globe is dat allerlei scholen uit het hele land meedoen. Dus we hadden metingen uit Wageningen, uit het noorden van het land, uit Zeeland, Utrecht. Dus we hadden een mooi verspreid beeld. Middelbare scholieren, dus die springen vaak op de fiets. En die gingen overal op zoek naar... dat en je, was leer, wel je leert er ook nog wel wat van, denk ik, of niet? Zit er ook een beetje onderwijs aan gekoppeld? Jazeker, dat is... Er hoort zeker een lespakket bij. Dat, het haakt ook in allerlei onderwijsdoelen. Ik heb nauw contact met de docenten die om ze zeg maar in te lichten. Worden ze ook op de hoogte gehouden van de resultaten die jij uit die metingen haalt? Ja. Ja, dat vond ik zelf heel belangrijk. Dat het niet alleen eenrichtingsverkeer is. Dus ik heb na die meetcampagne die we maart dit jaar gedaan hebben. Dus ze hebben dan die 100 buisjes opgehangen verspreid over het land. Dat laboratorium kwam met een lijstje terug. En ik heb die metingen bekeken en vergeleken met die satellietmetingen. Want mm-hmm. Hier is de grap van hoe corresponderen die grondmetingen met die satellietmetingen. Wat was het inzicht? Ik ben heel benieuwd. Want het zijn eigenlijk appels met peren die je vergelijkt. Maar mm-hmm. De grap is dat het nog best goed... dat er een best makkelijk verband is. Dus eigenlijk die concentraties die je vanuit de ruimte ziet... met een factor kun je die eigenlijk vertalen naar grondconcentraties. Het is gewoon eigenlijk een factor minder dan of zo. Want je haalt het deel van wat boven in de lucht zit, haal je weg. Ja, je doet ook eigenlijk nog een conversie van grootheden. Want je hebt het over kolomconcentraties. En je gaat daarna over naar microgrammen per kubieke meter. Ja, luisteraarzaken af. maar er zit een redelijk eenvoudige relatie tussen die we zo hebben kunnen bepalen. En ja, die verandert weer van maand tot maand. En binnen Nederland zal die vrij constant zijn. Maar voor andere landen is die weer anders. Maar dat geeft ons wel een idee hoe we bijvoorbeeld satellietmetingen kunnen vertalen naar grondmetingen. Want we willen het juist weten op neusniveau, hè, waar we ademen. Ja. Hoe die satellietmetingen zouden kunnen toepassen op plekken waar er echt helemaal geen metingen gedaan worden. En dat is, is bijvoorbeeld in landen van Afrika of ontwikkelingslanden. Daar heb je nijpende problemen met luchtverontreiniging. Maar je hebt nauwelijks grondmetingen. Dus... vanuit die citizen science van de scholieren zijn we nou ook bijvoorbeeld aan het denken om te kijken of we dat kunnen doen. En voor andere landen. Is er ook nog binnen Nederland dan variatie te vinden in de uitkomsten? Ook wat we zagen eigenlijk. Gelijk met de satellietbeelden, denk ik dan. Wat we voor die maand zagen dat we gemeten hebben, is we zagen weer de usual suspects kop opsteken. Dus het is Randstad waarschijnlijk. Randstad, meer. Ja. Maar toch ook Zeeland. Viezer dan waarschijnlijk gedacht, juist door de scheepvaart en de nabijheid van Antwerpen en Rotterdam. Ja. Hier komen ze weer, onze Noorderlingen. Die hebben toch weer de schoonste lucht die maand te pakken. Ja. Moeten we allemaal daar maar heen verhuizen? Wat zijn de volgende stappen voor dit project? Nou, het mooie is dat wij hiermee doorgaan. Dus we willen echt minstens 2 keer per jaar doen. Dus er komt een najaarscampagne aan. In oktober gaan we weer meten. Dit keer met 16 scholen. Dus wat beetje meer. Die zit helaas al vol. Maar als er mensen geïnteresseerd zijn, dan kunnen ze alvast contact opnemen met Globe Nederland voor de voorjaarscampagne. Dus mochten de mensen van scholen luisteren, mogen ook niet scholen meedoen als je gewoon geïnteresseerd bent? Het is in eerste instantie echt gericht op scholen. Ja, Dus scholen. Oké, nou dan is dat duidelijk inderdaad. Nou, we gaan zo meteen nog even verder praten. We zijn in ieder geval aan het einde van ons uurgesprek gekomen. Dankjewel Bas. Het was erg interessant. En naar het journaal gaan we dus nog even verder praten. En dan ook met vragen van de luisteraars. Heb je dus een vraag aan Bas? Stel die dan via een berichtje in de gratis app van NPO Radio 1. Of bel naar 0800-1121. Dan kun je straks ook live je vraag stellen in de uitzending. We zien je graag terug, of we horen je graag terug, na het journaal. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De afgezette president Ali Bongo van Gabon mag volgens de junta het land verlaten als hij dat wil. Bongo werd een week geleden afgezet. Kort daarvoor had hij de overwinning opgeëist bij de verkiezingen, maar volgens de militairen achter de coup waren die niet eerlijk. Bongo heeft in 2018 een zware beroerte gehad, waardoor hij zijn rechterarm en been moeilijker kan bewegen. Gezien zijn gezondheidstoestand mag hij naar het buitenland voor medische controles, zegt een kolonel van de junta. Een speciaal aanklager in de Verenigde Staten wil Hunter Biden, de zoon van de president, nog voor het einde van deze maand vervolgen. Een zogeheten grand jury moet er nog wel een oordeel over vellen. Het gaat om een aanklacht in een zaak die draait om illegaal wapenbezit. Hunter Biden zou in 2018 bij de aankoop van een wapen niet hebben gemeld dat hij cocaïne gebruikte. Federale aanklagers doen ook al langer onderzoek naar de zakelijke activiteiten van Hunter Biden. Hij wordt onder meer beschuldigd van belastingfraude. Het ministerie van Landbouw heeft informatie achtergehouden voor de Europese Commissie over grootschalige landbouwgrondfraude, zegt Investico. In 2017 kwam aan het licht dat boeren gemeentelijke groenstroken als landbouwgrond registreerden en zo extra EU-subsidie kregen. Een jaar later zeiden Nederlandse ambtenaren tegen de Europese Commissie dat het probleem alleen in Berkelland speelde. Maar volgens Investico wisten ze dat er in andere gemeenten vergelijkbare perceelfraude was vastgesteld. In China is een fossiel van een dinosaurussoort ontdekt met een opvallende lichaamsbouw. Het was een vogelachtige dino met lange achter- en voorpoten die doen denken aan vleugels. De dino leefde ongeveer 150 miljoen jaar geleden. Het weer helder en het koelt af naar een graad of 15. De komende dag heel zonnig en warm, 28 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Goedenacht, het woord is nu aan jou. De nacht van NTR. Met Stijn Gozens. Bij ons in de studio is vannacht onderzoeker luchtkwaliteit Bas Meiling te gast. Op deze internationale dag van de schone lucht ging ik afgelopen uur met hem in gesprek over schone en vieze lucht en zijn onderzoek naar stikstofdioxidewaardes vanuit de ruimte met satellieten en vanaf de grond met behulp van burgerwetenschap. Stel je vraag door gratis te bellen naar 0800-1121 of gebruik de gratis NPO Radio 1-app. En dan beantwoord Bas jouw antwoord live in de uitzending. En we hebben al een eerste beller hangen, als het goed is. En dat is Timo. Goeienacht, Timo. Ja, goeienacht, Stijn. Goeienacht, Bas, meneer Meiling. Leuk dat je belt. Wat is jouw vraag aan Bas? Ja, ik hoorde zo over de verbranding van, laat ik het anders zeggen. Bij de productie van groene waterstof komt naast de waterstof dan ook op grote schaal zuurstof vrij. En ik weet niet of daar al een bestemming voor is op die schaal. Maar als je dat gebruikt om de grootschalige verbranding op land en eventueel ook op zee of scheep mee te voeden, in plaats van dat de zuurstof uit de lucht te gebruiken, ook dan... en N2 zit, gewoon zeg maar inerte stikstof. Vermijd je dan niet op hele grote schaal de productie van NOx bij die verbranding? Dus bij gascentrales, steenkolencentrales, staalproductie, zeescheepvaart, dat soort dingen. Heb je een beetje begrepen wat hij bedoelt, Bas? Niet helemaal, Timo. Dus ik, okay, nou, ik zeg het dan op een andere manier. Ja. Als je in kolencentrales of in gascentrales gas of kolen verbrandt, of op zeeschepen stookolie, dan neem ik aan dat daarvoor naast de hitte dan ook de zuurstof uit de atmosfeer gebruikt wordt. Maar bij die zuurstof uit de atmosfeer zit dan ook automatisch inerte stikstof bij, N2. Ja. En mijn vraag is eigenlijk, als je de overtollige zuurstof uit de productie van groene waterstof, dus bij de elektrolyse van water, zeg maar, als je die overgebleven zuurstof daar gebruikt om die verbranding, dat verbrandingsproces te voeden, in plaats van gewoon de atmosferische zuurstof, dan komt er volgens mij geen NOx meer vrij als restproduct. Jij denkt eigenlijk dat dat dan een oplossing kan zijn? Dat is de vraag eigenlijk, of dat kosteneffectief en überhaupt mogelijk is. Ja, het is een hele mooie technische vraag. Ik moet eerlijk zeggen, ik snap er niet zoveel van, maar jij hebt inmiddels begrepen wat hij bedoelt, toch? Jazeker, ja, Timo, bedankt voor de suggestie. Maar ik denk eerlijk gezegd dat dit niet de kern van het probleem is. We hebben het gehad over stikstofdioxide of stikstofoxiden. En ja, die worden gewoon gevormd bij hoge temperaturen. Waarbij je dat stikstof dus een reactie aangaat met zuurstof. En ja, zuurstof is gewoon nodig voor het verbrandingsproces. Dus zolang wij dingen blijven verbranden, zal er stikstofdioxide ontstaan. Ja. Ja, dat snap ik wel. Maar als je bijvoorbeeld een auto hebt, daar gaat benzine dan in. Mm-hmm. En dan wordt de lucht uit de buitenlucht wordt erbij gehaald, zodat er een mengsel komt van benzine. Damp en in de zuigers dan, benzinedamp, zuurstof, maar ook stikstof. En is het die stikstof die stikstofoxides vormt, of is het gewoon dat de motor zo heet wordt dat de lucht die met de motor naar hen komt ook al tot stikstofoxides leidt? Op die manier. Nee, ja, inderdaad. Stel dat je een automotor zou ontwikkelen waarbij het stikstof allereerst eruit gefilterd zou worden voordat het een pure zuurstof zou injecteren in je benzinemotor. Dan zou je in ieder geval van stikstofoxide af zijn. Maar ik ben bang dat je nog steeds een luchtvervuilend probleem hebt, omdat je allerlei andere restproducten krijgt, zoals roet en dat soort dingen die je daarna weer moet gaan opvangen. Ja, dat wel, maar het zou voor kolencentrales, gascentrales, zeescheepvaart, staalproductie, zou dat wel veel en ook schelen, denk ik dan. En dan had ik ook nog één andere vraag. ja, nu je toch hangt, hè, Timo? Ja, nee, de Tropini-satelliet, kan die ook niet stereo worden uitgevoerd om op dat te kunnen focussen? Tropomi, ja. Wat was je vraag nog een keer? Ja, of die niet met stereo waarneming kan worden uitgevoerd om ook in de diepte te kunnen focussen. Oh, dat je als je twee metingen doet, net zoals met een 3D-camera eigenlijk, als het ware. Ja, net zoals met je ogen, twee ogen, de diepte in, dat je op de diepte kan focussen. Ja, er zijn inderdaad allemaal technieken om toch wat meer vanuit de ruimte te weten te komen over die hoogtebepalingen. Het is lastig. Een dubbelganger van Tropomi zou niet direct de oplossing zijn hiervoor. Maar je hebt dezelfde satelliet, dus twee camera's op dezelfde satelliet. Dan moet je hem eerst naar beneden halen. Ah, nee, nou ja, maar je moet er ook rekening mee houden dat we geen foto's aan het maken zijn, maar echt naar lichtpaden die gemeten worden en die dus ontleden worden in allerlei golflengtes. Maar je kan dan niet, zeg maar, door interferentie kan je niet bepalen op welke diepte welke stof zit. Nee, dat gaat met dit meetprincipe gaat dat niet zo makkelijk, jammer genoeg. Timo, ik wil je heel erg bedanken. Nog één dingetje. Okay. Die dure grondmeetstations, kunnen die niet wat effectief worden gebruikt door over een wat groter gebied de lucht aan te zuigen? Ik weet niet wat er gebeurt. Maar... En dan zou je er een hele lange tuinslang aan moeten vastbinden. Er zijn wel technische oplossingen voor, maar ik weet even... Je zou er ook mee kunnen rondrijden, maar ik vind het mooi, Timo, want je komt wel met blijft een lastig probleem. Ja, je komt wel met hele inventieve ideeën. Blijf dat ook vooral doen. En, Nee. Het wordt meer als grappenmateriaal gebruikt dan daadwerkelijk. Nee, zeker niet. Timo. Het is kijk, het probleem is dat alle wetgevingen in Nederland die zijn gebaseerd op een bepaalde manier van meten en bepaalde meetprotocollen. En daar kan alleen maar die referentieapparatuur voor gebruikt worden. En er worden allerlei alternatieve manieren ontwikkeld. Ook en mobiele metingen zijn daar zeker onderdeel van. Waarbij, dat hebben we zelf ook gedaan afgelopen zomer. Zijn we door met de fiets door Rotterdam gaan meten. We hadden een oude Google Car vanuit de Universiteit Utrecht. Die vol zat met meetapparatuur. Mm. Om gewoon door een hele stad te gaan meten. En beter te weten hoe de ruimtelijke verdeling van de luchtverontreiniging is. Oké, nou ik ga afscheid nemen. Want jullie willen graag vanaf, tenminste de presentator. Dus ik laat het zo maar even erbij. Dankjewel Timo. In ieder geval, ik vond het een erg goede vraag wel. En technisch. Dankjewel. Fijne nacht nog. We gaan door naar onze volgende. We hebben 3 bellers inmiddels hangen. We gaan door naar de volgende beller. Dat is Vincent. Goedenacht, ja. Vincent. Ja, goedenacht. Wat is jouw vraag aan Bas? Dat is een vraag die ik me eigenlijk al heel vaak afvraag. Kijk, we leven hier in Nederland natuurlijk niet onder een glazen stolp. Dit is ook één grote atmosfeer helemaal rond de wereld. En er zijn er op de wereld, er zijn natuurlijk ontzettende grote gebieden waar heel veel vervuiling plaatsvindt. Het is ook in de uitzending even al naar voren gekomen. De landen die nu erg aan het opkomen zijn, China, met ontwikkelende economieën, waar ze allemaal steenkolen centrales bouwen en alles. Nou, en er zijn natuurlijk ook heel veel bosbranden op de wereld. Er zijn oorlogen op de wereld. Hè. Bijna 1 miljoen vliegtuigen per etmaal in de atmosfeer. Dan denk ik, kijk, als het 1 atmosfeer is, hè, zijn dan die verwoede pogingen die we dan in zo'n klein landje als Nederland doen, hè, heeft dat eigenlijk allemaal wel echt zin? Hè, omdat natuurlijk allemaal die vervuiling die vermengt zich, die komt van heel ver ook hier naartoe aanwaaien. Heeft het eigenlijk pas niet echt zin als de hele wereld net zo bezig is als wij? Want anders dan is het een beetje een druppel op een groeiende plaat. Ja, dat idee heb ik een beetje. Het is een vraag die vaker gesteld wordt, ook in het idee van klimaat. Hè? Ja, wij doen alles, maar ondertussen in India gaat het hartstikke hard. Heb je daar een antwoord op, Bas? Ja, het is een goede vraag. Allereerst Vincent. Luchtvervuiling werkt net een tikkeltje anders dan klimaatgassen. Broeikasgassen. Wat je ziet dat broeikasgassen zoals CO2 en methaan, met name CO2, dat kan echt tientallen jaren, zo niet langer leven voordat het afgebroken wordt in minder schadelijke stoffen. En dus bij luchtverontreiniging is het zelfreinigende capaciteit van de atmosfeer is gewoon wat groter. Dus dat houdt in dat die vervuiling, als het eenmaal op transport is door een bepaalde windrichting van de bron af, is dat het gewoon langzaam toch afgebroken wordt en dat de lucht letterlijk wat opklaart. Dus dat is eigenlijk de reden waarom wij hier in Nederland weinig problemen ondervinden over het algemeen van wat er in India gebeurt. Ook omdat wij een klein land zijn, denk ik, of niet? Nou, maar daardoor is luchtverontreiniging wel een lokaal probleem. Mm-hmm. Of eigenlijk, beter gezegd, een regionaal probleem. Dus als je wat wilt doen in het verbeteren van de luchtkwaliteit in Nederland, dan zul je met name zelf aan de bak moeten. Maar ook de omliggende landen erbij betrekken. Tot een bepaalde afstand. Want de invloed van Spanje bijvoorbeeld op wat hier in Nederland gebeurt is gewoon veel te klein. Ja, dus als ik het goed kan samenvatten, ook voor jou Vincent, is het dus zo dat bij klimaatproblemen is het zo dat de uitstoot in de lucht heeft impact op ons allemaal, ook als dat in China of India gebeurt, omdat de wereld daardoor verandert en opwarmt. Maar bij dit soort luchtvervuiling gaat het echt over onszelf. Dus wij stoten hier iets uit. Daar hebben we zelf last van. Misschien in Duitsland ook, wat ze daar doen. Maar veel verder dan dat gaat het niet, toch? Klopt dat zo, Bas? Juist, ja. Het heeft te maken met de gemiddelde leeftijd van zo'n chemisch stofje. En die is orde groot is kleiner dan broeikasgassen zoals methaan en CO2. Duidelijk. En daardoor blijft het ook dichter bij de bron. Ja, dankjewel Vincent voor je vraag. Ja, dat is dan wel goed nieuws, want dan ja, dat is er dus geen wereldwijde vermenging. Wat ik dus altijd wel dacht, hè, want ja, omdat het gewoon één atmosfeer is, één ruimte. Ja, en ik snap de verwarring ook wel, want we worden natuurlijk bestookt ook met het nieuws over broeikasgassen, ja, waar dat wel aan de hand is. Ja. Hey, dankjewel, fijne nacht nog. Ja, oké, bedankt. Ja. Dan hebben we nog een beller, dat is Jan. En Jan heeft een vraag over houtkachels. Goeienacht, Jan. Ja, goeienacht. Zeer interessant te horen dat al een gedeelte beantwoord wordt. Het blijkt dus inderdaad plaatselijk je leven te beïnvloeden en te verpesten. Ik heb hier dus naast mij een buur, die heeft dus een Prometheus probleem kennelijk, want dat vuur is zo mooi. En die heeft zo'n prachtige houtkachel. Mm-hmm. En die gebruikt hij ook bij deze hoge temperaturen ook nog. Er schijnt ook mee gekookt te worden. Aan de openkant van mij, van de straat, daar woont een figuur. Die heeft eenzelfde soort Atlas Agena raket op zijn dak. Ook vanwege de houtkachel die hij lekker met hout stookt. Ja. Ik kan niet ventileren, want dan ga je toch weg. Dan verhuis je toch. Je hebt de leeftijd dat je wel vertrekken kan. En nou ja, dit zijn dus ASO's. Die op een gegeven moment de dienst uitmaken. Jan, wat is je vraag aan Bas? Nou ja, wat is daar tegen te doen in feite? Want er is nu een nieuwe wet, die is nog niet, dacht ik, van kracht dan, die omgevingswet. Want als je bij de gemeente klaagt, dat voldoet aan het bouwbesluit. Ik zeg ja, maar niet aan het ademhalingsbeletsel. Dus jouw vraag aan Bas is, wat kunnen we doen tegen houtkacheloverlast? En ik denk ook, dat ben ik wel benieuwd naar Bas, wat is de impact van zo'n houtkachel op lokale luchtvervuiling? Weet je dat? Nou, de impact van een houtkachel kan onder bepaalde meteorologische omstandigheden enorm zijn. Daar zal deze luisteraar het zeker mee eens zijn. En zeker als de wind verkeerd staat of juist die doormenging naar hogere luchtlagen slecht is. Mm-hmm. Ik heb die fijnstofmeter hier meegenomen. We hebben het proef gedaan met het kaarsje wat we uitgeblazen hebben. Maar dit soort fijnstofmetertjes zal zeker... En met een klein kaarsje is het al redelijk wat. Laat staan met een hele open haard. Ja, dus die zal zeker ongezonde waardes aangaan gaan wijzen... Als de wind verkeerd staat richting uw huis. Kijk, ik ben geen politicus. Ik ben ook geen intermediair tussen burenproblemen. Waar ik wel voor sta is een stuk bewustwording. Dus heel veel mensen die hebben niet eens door wat ze veroorzaken aan lucht. Dus dat hele idee van dat het niet altijd zichtbaar is. Dus het zal ook maar niet schadelijk zijn. Dus daar moet veel meer bewustwording in komen. Ja. Vanuit daar zal er toch een oplossing gezocht moeten worden. Nou, dankjewel voor je vraag, Jan. Ik ben nog wel benieuwd, is het mogelijk om een soort live kaart te maken, net zoals dat we dat met het weer, met buien hebben, van dit soort luchtvervuiling? Dan kan je misschien ook naar je buurman toe lopen met, joh, kijk eens, door jou zit ik hier met deze problemen. Is dat mogelijk? Ja, zeker. En dat dan ben je weer terug in het domein van de citizen scientist. Hè? En je hebt hele leuke initiatieven bijvoorbeeld van Sensor Community. Mm-hmm. Die publiceren op internet een handleiding van hoe je je eigen fijnstofsensor kan bouwen. Je kan de onderdeeltjes bestellen en dan de sensor in elkaar knutselen. En dit soort extra metingen worden dan via wifi-netwerk ook geüpload naar een centrale database. En dan komt jouw meting op de kaart te staan. En er zijn al in Nederland honderden mensen die dit doen. En een hele wereld zijn er al een paar duizend mensen die dit doen. En op die manier zie je ook hoe lokale vervuilingen, zeg maar, hoe die gekarteerd kunnen worden. Dus je ziet bijvoorbeeld, ik heb zelf gekeken naar een aantal gevallen van brand in Amsterdam en in Rotterdam een tijd terug. En je ziet ook dat al die sensoren die industriële branden gewoon oppikken. Mm-hmm. Dat zou bijvoorbeeld ook beter informatie voor de brandweer kunnen geven om veiligheidsalerts uit te geven of beter getarget. Maar dit soort meetinitiatieven zijn er zeker. Dus Ja, heel interessant. Aan de knutsel. Nou, en misschien ook voor het KNMI wel interessant om daar uiteindelijk nog iets mee te kunnen doen. Hè? Om daar live misschien kaarten voor beschikbaar te maken. Ja, zeker. Ja. Nou komen we uit een best wel belangrijke periode voor heel veel vakgebieden. Is corona natuurlijk een interessant object geweest om te bestuderen. Ik kan begrijpen dat dat voor jou ook wel relevant is. We hebben het net heel erg gehad over dat wij als mensen heel veel uitstoten en heel veel impact hebben. Ja. Is dat ook verminderd in de coronaperiode? Ja, zeker. Ja, want op een gegeven moment, dan hebben we het over de lockdown, die in maart 2020 was. Ja, en daarna nog een paar keer. Ja. Nou, iedereen zat duimen te draaien thuis. En zo ook mijn vakbroeders. Dus we zijn allemaal massaal op dit onderwerp gestort. Door te gaan kijken van wat voor een invloed op de luchtkwaliteit heb je eigenlijk als iedereen besluit om of gedwongen is om binnen te zitten. Dat is voor ons is dat een prachtig experiment. Want ja, zo mooi krijgen ze bijna niet meer. Nee. En daar hebben we op verschillende manieren naar gekeken. We hebben gekeken naar de grondmetingen, we hebben satellietmetingen erbij gehaald. En die laten eigenlijk allemaal hetzelfde beeld zien. Het beeld was het sterkst in zuidelijke landen, waar ook die lockdowns ook het sterkst waren. Daar zag je echt een vermindering van luchtvervuiling rond de 60% ten opzichte van wat het eigenlijk had moeten zijn. Mm-hmm. Dus de lucht is enorm opgeklaard, juist omdat je de mobiliteit wegneemt. Hier in Nederland was die analyse wat lastiger. En dat had eigenlijk te maken met de meteorologische variabiliteit. Hè? Dus soms staat de wind wat gunstiger, soms regent het wat beter en de klaart het daardoor op. Dus daarom is het eigenlijk is het wat lastiger om het te vergelijken wat het eigenlijk had moeten zijn. Want even voor duidelijkheid, regen zorgt ook dat de stikstofdioxide uit de lucht gespoeld wordt, toch? Ja, het wordt letterlijk uit de lucht gespoeld. Ja. Dus dat maakt de lucht schoner dus? Ja. Ja, het geldt ook voor fijnstof. Maar ja, je hebt natuurlijk die regenbui moet natuurlijk op een plek zitten van lucht die naar jou toe waait. Mm-hmm. Dan heb je er meeste plezier van. En heb je ook, of zie je nu ook dat er een soort blijvende impact is geweest op de luchtkwaliteit doordat we die coronaperiode gehad hebben? Of hebben we er misschien wat van geleerd? Ik denk eigenlijk dat je het antwoord al weet. We zijn allemaal eigenlijk weer onze oude gedrag teruggevallen. Dus je ziet inderdaad een enorme dip. Wat ik al zei, in zuidelijke landen 60% afname. Maar je ziet ook daarna weer de toename naar de oude gebruikelijke waardes. Dus we hebben wat dat betreft er weinig van geleerd. Waar ik wel bij moet aangeven dat je wel over de jaren, dus als je echt naar een langjarige reeksje kijkt, dat je toch wel een negatieve trend ziet. Hè? Dus je hebt toch beleid. Het autoluwer maken van steden. Het overschakelen op schonere brandstof. Dus al dat soort activiteiten zorgt er wel voor dat er gemiddeld genomen nu de lucht schoner is dan 10 jaar geleden. En mm-hmm. zeker dan 20 of 30 jaar geleden. Ja. Maar dat heeft meer met beleid te maken en niet zozeer met inzichten vanuit COVID-19. Nee, precies. Helaas. Het computermodel waar je aan werkt, hè, daar combineer je dus die satellietbeelden mee met lokale beelden. Daarmee hoop je dus een veel beter inzicht te krijgen in hoe het zit met de luchtvervuiling hier in Nederland. Wat kunnen we daarmee? Wat kunnen we uiteindelijk met die metingen gaan doen? Nou, kijk, mijn ideaal is om live kaartjes te maken van steden. Hè? Dus waarin je het echt op straat of op wijkniveau ziet hoe vies het is op die plek. Nou, wat kun je dan doen? Je kan dan ook de meteorologische weersverwachting er tegenaan gooien. Dus je kan dan ook kijken hoe die luchtvervuiling zich per buurt of per wijk zich gaat ontwikkelen de komende tijd. Nou, dan kan je bijvoorbeeld gerichter gaan waarschuwen op voor bevolkingsgroepen die daar gevoelig voor zijn, zoals astmapatiënten bijvoorbeeld, dat er volgende dag, morgen wat aan het komen is. Ja, joh, als je dit soort gedetailleerde informatie hebt, krijgt in ieder geval beter inzicht waar de hotspots zijn. Hè? Dus waar echt de vervuilingspockets zijn. Dus misschien mm-hmm. zijn die op hele onverwachte plaatsen. Dus dan kun je juist daar ook je beleid op targeten. Als je dit soort informatie hebt, zou je ook bij wijze van spreken routeplanners kunnen gaan bouwen die de schoonste fietsroute naar je werk voor dat moment op die dag. Hebben we daar echt baat bij, Denk je dat dat echt uit kan maken als je elke dag een schonere fietsroute fietst, die misschien een paar minuutjes langer duurt? Nou ja, in het begin van de uitzending hebben we erover gehad dat we met z'n allen hier in Nederland gemiddeld een jaar korter leven door vieze lucht. Maar zijn die verschillen tussen fietsroutes dan ook zo groot? Als jij ervoor kiest om langs de hoofdweg te fietsen of binnendoor, dan zijn die verschillen zo zeker groot. En wat je ook ziet, kijk, de medische collega's die zitten ook niet stil. Dus het onderzoeksgebied van blootstelling is zich ook aan het verschuiven naar wat doet kortstondige blootstelling met je. Mm-hmm. En ook daar zie je dat korte blootstelling aan hoge waardes van luchtvervuiling al schadelijk kan zijn. Ga jij zelf ook op een andere fietsroute dan, als je op de fiets zit? Ja, dat is een hele goede vraag, Stijn. Het klinkt alsof het antwoord nee is. Het is ik heb andere fietsroutes. Die zijn gebaseerd op verkeersveiligheid. Zeker als ik de kinderen naar school moet brengen. Maar aan de andere kant, die service is er nog niet. Nee. Dus ik heb het eigenlijk ook niet voor het kiezen. Je zegt net wel, langs de weg is anders dan langs het bos, als het ware. Ja, maar ook bijvoorbeeld zoals als ik vandaag bijvoorbeeld hardlopers zie, juist op het moment dat de ozonwaarden aan het pieken zijn, zou ik bij wijze van spreken ook willen zeggen van ga wat eerder hardlopen of wat later. En dat kan dus echt uitmaken. En dan denk je hardlopen goed voor je gezondheid, maar niet op het moment dat er veel ozon in de lucht is. Ja. Nou ja, ook dat ligt weer gecompliceerd. Want over het algemeen is de gezondheid winst, doordat je zo sportief bezig bent, toch meer dan de schade die het doet, doordat je vieze lucht inademt. Ja. Maar het mooiste is natuurlijk dat je in het spannen bent terwijl je schone lucht inademt. Zodat je longen en je bloedbaan in ieder geval schoon houdt. Heb je zelf eigenlijk een luchtfilter in je huis? Jij hebt van die ventilatoren die dan lucht filteren. Veel mensen hebben dat. Of doe je daar niet aan? Nee, maar ik ben wel heel erg bewust van ventilatie. Dus ik zorg in ieder geval voor dat... Kijk, over het algemeen is de lucht buiten nog steeds schoner dan de lucht binnen. Dus ik zorg in ieder geval dat er vaak raampjes open gaan. Of ventilatieroosters. Ja. Ik heb geen luchtfilters, actieve luchtfiltering in huis. Ik zou het overwegen als ik zou gaan verhuizen naar echt vieze steden in Azië bijvoorbeeld. Ja. Maar hier in Nederland zie ik daar geen noodzaak toe. Stel, we hadden het net namelijk ook over regen en de rol daarvan. En werkt het met wind ook zo? Als het hard waait, waait de luchtvervuiling dan ook weg? Wordt de luchtkwaliteit dan beter of heeft dat niet zoveel invloed? Ja, natuurlijk, het is allemaal gebaseerd ook op ventilatie. Hè? Dus het is, als het van de bron wegwaait en het waait hard van de bron weg, dan wordt het gewoon schoner. Ja. Het is overigens een berichtje van Berend in de app. Okay. Dus die stel ik namens hem. Ja, maar je hebt soms, ja, dat is weer een ander aspect van het onderzoek. Je hebt ook bijvoorbeeld weer het street canyon effect. Hè? Mm-hmm. Dus je hebt bepaalde stedelijke manier van bouwen, waardoor je eigenlijk door lange sleuf heen rijdt. En als de wind op een bepaalde manier eroverheen waait, dan zie je, dan is dat het doorventileren wordt dan belemmerd, omdat die lucht binnen blijft circuleren. En als daar toevallig een drukke straat erin rijdt, ja, dan bouwt die luchtvervuiling zeg maar op. Dus door dit effect zie je juist ook dat er hele hoge waardes kunnen ontstaan. Daar wil je meer van weten. Je wil het ook voorkomen. Dus planologisch kan dat interessant zijn. Ja. En het mooiste is natuurlijk om die drukke straten weg te halen. Of daar schoon verkeer voor in de plaats te zetten. Ja. Tot slot, jouw algoritme waar je mee bezig bent. Is dat alleen voor Nederland bedoeld? Of kan je wereldwijd hier impact mee maken? Nee. Ik ben juist geïnteresseerd in steden all over the world. En Nederland is vaak een heel, heel mooi laboratorium om dingen te testen. Omdat we een goede meetinfrastructuur hebben. Hij is niet perfect, maar hij is beter dan op andere plekken. Dus al de systemen die ik hier ontwikkel voor Nederland, die kunnen toegepast worden op steden waar mensen minder bedeeld zijn met meetapparatuur. Dus dat is mijn einddoel, zeker. Mooi. Dan zijn we daarmee aan het einde van ons gesprek. Maar ik wil graag nog even met je afsluiten met het laatste nummer dat je meegenomen hebt. Feestelijk met een Spaans nummer. Het nummer dat je meegenomen hebt is Vente Años van Oem. Vente Años, ja. Vente Años. Maar wat betekent dat? 20 jaar, maar... als het de goede versie is, dan wordt het in het Marokkaans gezongen. Oké. Ik ken het van vanuit Buena Vista Social Club heb je een hele beroemde versie. maar juist dit is een hele bijzondere versie die ik heel, heel mooi vind. Ik versta er weinig van. De redacteur die kijkt aan, als hij weet het niet zeker. We gaan het horen. Ik wil je heel erg bedanken voor het interessante gesprek. En ook de luisteraars voor alle vragen. En dan sluiten we af met dit mooie Spaanse nummer, Ventanas. ماشي لابد نقول حبيتك وانت من حبي فات كل حال داك الغرام راه مشى ما خاص عمره يرجع ما زال كنت وهم من وهم حياتك وهي مشات من شحال بقيت انا قديش نولف الحال بقيت انا بين اللي فات ومات وما قديش نولف لابد نقول حبيتك وانت من حبي فات كل حال هاد الغرام راه مشى ما خاص عمرو يرجع ما زال كنت وهمن وهم حياتك وهي مشات من شحال naar onze wetenschapspodcast Focus met alweer een nieuwe serie. Dit keer over proefpersonen. Want hoe is het om proefpersoon te zijn? Bijvoorbeeld in geneesmiddelenonderzoek. Wat zijn de risico's en wat levert het op? In deze eerste aflevering van de serie ondervindt verslaggever Sander Nieuwenhuizen het aan de lijve. Hij doorloopt het selectieproces en de medische keuring om vervolgens in de kliniek een medicijn ingespoten te krijgen wat nog niet eerder op mensen is getest. Wie zijn dan de gezonde proefpersonen en wat is hun motivatie en hoe is de dynamiek tijdens het verblijf daar? Wat krijgt hij? En krijgt hij dan ook nog last van de bijwerkingen? We gaan het allemaal horen in deze podcast Focus. Dit is een podcast van de NTR voor NPO 2. In mijn geval was het eenmalig. Met een infuus kreeg ik dat ingespoten. En ja, dat is wel de moment of truth. Vond je dat spannend? Ja, dat komt ook omdat die hele zaal staat vol met artsen. Veel wetenschappelijke data worden verzameld met hulp van proefpersonen. Welke mensen zitten er achter die anonieme cijfers? Waarom werken ze mee aan onderzoek? En nemen ze soms zelfs medische risico's? En wat levert het op voor de wetenschap en de proefpersoon? Focus met Lara Billy Rensen. De komende 4 afleveringen verplaatsen we ons in het perspectief van proefpersonen. Er zit hier één in de studio. Verslaggever Sander Nieuwenhuizen, welkom. Klopt het dat er een proefkonijn tegenover mij zit hier? Ja, eigenlijk wel. As we speak ben ik nog steeds een proefpersoon. Er wordt ook nog van alles gemeten aan mijn lichaam. En ja, nu we het erover hebben, proefpersonen. Het is misschien aan het begin van de serie wel even goed om duidelijk te maken dat we gaan het hebben over verschillende soorten proefpersonen. Uh-huh. En je kan op allerlei manieren een bijdrage doen aan de wetenschap als proefpersoon. Je kan vragenlijsten invullen op de universiteit. Maar er is ook een hele extreme vorm en dat is medisch onderzoek. En daar heb ik aan meegedaan. Ja, want jij hebt niet alleen maar vragenlijsten ingevuld. Wat heb je gedaan? Of moet ik zeggen ondergaan? Ja, dus er is bij mij een medicijn in mijn lichaam gespoten wat nog nooit eerder op mensen is getest. Nou, ik zie dat je er nog kleur op je wangen hebt. Je lachte ook toen je net binnenkwam. Je praat normaal. Dus er is niet iets geks met je aan de hand, volgens mij. Dus dat is goed gegaan, zo lijkt het. Maar het klinkt ook wel spannend, toch? Of in ieder geval risicovol. Waarom zou jij jezelf dit aandoen, Sander? Ja, nou dat vroeg ik me ook af. Waarom doen mensen dit? Waarom zou je je lichaam beschikbaar stellen aan iets waar je risico mee loopt? Nou, dan kan je dat vragen aan mensen die dit vaak doen. Ze interviewen en dan daar een mooie podcast van maken. Maar ik had best wel een behoefte om het een keertje zelf te ervaren. Ik krijg best wel vaak advertenties voor medicijnonderzoek van meld je aan. Nooit gedaan. Tijdens mijn studie wel gedacht, nou, makkelijk even wat geld verdienen. En ik dacht, dit is de kans. Ik ga me hiervoor aanmelden en dan zien we wel. Dus dan ga je een beetje rondkijken. Je klikt een keer op zijn advertentie en dan kom je op de website en dan staat er een enorme lijst met onderzoeken waar je aan mee kan doen. Ik ben wel benieuwd, waar moet ik dan aan denken? Nou, ik heb net nog even gekeken. Nu open staat bijvoorbeeld een onderzoek naar auto-immuunziekten. Voor mannen en vrouwen van 18 tot 55 jaar. Je mag niet roken en je moet 8 dagen blijven. De vergoeding is daar €1.798. Maar ook eentje voor chronische nierziekten. Alleen voor mannen tussen de 18 en 65. 11 dagen in de kliniek. €2.692 krijg je daarvoor. En nog één, multiple sclerose. Mannen en vrouwen tussen de 18 en 54 jaar. 2 keer 5 dagen en 13 keer terugkomen. Maar dan krijg je maar liefst €2.713 voor. Dus je zou zeggen, nou, aanmelden en gaan. Maar zo simpel is het niet. Er zijn, als je doorklikt, echt wel veel voorwaarden waar je aan moet voldoen om mee te kunnen doen. Ja, dus het is niet zo dat je denkt, ik heb wat tijd over. Misschien wel een maand, misschien wel 2. En ik heb geld nodig, ik meld me voor iets aan en ik kan volgende week beginnen. Nee. Dan, als je op het moment dat je je aanmeldt, dan begint het de hele selectieprocedure eigenlijk. En het was dus voor mij ook maar de vraag of ik daaraan zou voldoen. Ik zou ook afgekeurd kunnen worden natuurlijk. Ik heb me vervolgens dus aangemeld. Ik heb dat niet als journalist gedaan, maar gewoon als mezelf, als burger. En gekeken, kom ik hier door deze keuring? Ja, dit is wel een vorm van participerende journalistiek. Ben je undercover gegaan? Want zo klinkt het niet. Ja en nee. Ik was niet Alberto Stegeman die met een plaksnoor in de kliniek zat om te kijken of er misstanden waren. Ik heb van tevoren even contact gehad met een aantal bedrijven die dit soort onderzoek uitvoeren. En in Groningen zeiden ze, nou, je bent van harte welkom. Bij Icon was dat. Maar als je meedoet, dan niet als journalist, maar als jezelf. En dat is met name omdat ze niet willen dat het onderzoek te veel beïnvloed wordt. Dus dat wil zeggen dat ik geen opnames heb gemaakt tijdens het onderzoek. Dat ik daar ook niet als journalist behandeld word. Bijvoorbeeld personeel, dat ze mij beter verzorgen dan de rest. Dat wil je allemaal uitsluiten. En dat snap ik ook wel heel goed. En daarnaast zit je natuurlijk ook met privacy. Niet iedereen zit erop te wachten dat er iemand met een microfoon rondloopt als je daar in de kliniek zit. En ik vond het zelf eigenlijk ook wel heel fijn om die scheiding aan te brengen. Ik wou ook geen druk hebben dat ik het voor mijn werk daar zit te doen. Dat op het moment dat ik me er niet prettig bij voelde, dat ik er gewoon mee kon stoppen. ik kon deze podcast natuurlijk ook maken zonder in die kliniek te zitten door iemand te interviewen. Alleen het was echt mijn eigen keuze om als proefpersoon mee te doen. Maar zoals ik zei, ik heb vooraf even contact gehad met ICON in dit geval, het bedrijf wat het onderzoek uitvoert. En daar sprak ik met de algemeen directeur, Perry de Jong, en met Tamara Overbeek. Zij is hoofd marketing en communicatie en weet hoe ze proefpersonen werven en wat hun motivatie is om mee te doen aan dit soort onderzoeken. Ja, maar dat kan bijvoorbeeld een vergoeding zijn. Dat was bij jou dus niet. Hè? Nee, niet de primaire factor, nee. Nee. Want die heb je wel gekregen, of die krijg je nog? Ja, daar kan ik je straks meer over vertellen. Oké, nou, dat gaan we dan. Komen we daar zo op terug. Nou goed, we gaan even naar de achtergrond. Wel fijn om te horen, voordat we naar jouw eigen ervaring gaan. Waar moeten we beginnen om te begrijpen wat er allemaal gebeurt? Ja, we hebben het hier over medicijnonderzoek. Dus dat zijn farmaceutische bedrijven. Die zijn altijd op zoek naar nieuwe medicijnen. En voordat een medicijn op de markt komt, moet je dat heel grondig testen. Hoe dat precies verloopt, vroeg ik aan Perry de Jong, de directeur van ICON. Zelf ook arts en al 30 jaar werkzaam in de farmaceutische industrie. Dus die legt uit hoe dat precies werkt. Geneesmiddelonderzoek werkt zo dat voordat een geneesmiddel op de markt verkocht moet worden, moet er eerst een toelating en registratie volgen. Nou, dat gaat op dit moment is het zo dat op Europees niveau door de EMA, de European Medical Agency, een registratie voor Europa kan worden uitgesproken. Dat gebeurt op basis van een registratiedossier. Dat wil zeggen een samenvatting van een heleboel klinische studies. Die moeten worden doorgevoerd om alle wetenschappelijke vragen met betrekking tot het nieuwe geneesmiddel te beantwoorden. Dat betekent dus een heleboel verschillende types studies moeten daarvoor worden doorgevoerd. Fase 1 studies zijn de eerste studies waar een geneesmiddel voor het eerst in mensen wordt getest. Daar nemen eigenlijk alleen maar gezonde vrijwilligers, gezonde deelnemers aan deel. Heeft ermee te maken dat in die fase 1 we niet kijken of nog niet kijken naar de effectiviteit van het geneesmiddel in een ziektebeeld, maar dat we in die studies puur kijken van wat doet het geneesmiddel op het menselijk lichaam en omgekeerd wat doet het menselijk lichaam met het geneesmiddel. En dat is dus de zo'n studie, die fase, daar zat jij in, hè? Ja, klopt. Ja. Fase 1 impliceert dat er nog meer volgen. Er wordt dus vastgesteld dat de medicijn veilig genoeg is om überhaupt aan mensen te geven. En daarna? Als die vragen beantwoord zijn, gaan we met een geneesmiddel naar wat we noemen fase 2. Dan gaan we voor de eerste keer met een geneesmiddel naar patiënten toe. Daar wordt primair gekeken naar welke dosis zou de meest efficiënte kunnen zijn. Dus daarom noemen we de dosefinding. Als daaruit duidelijk is wat het optimale dosis zou kunnen zijn, ga je vervolgens naar de fase 3, waar hele grote, meestal heel internationale studies worden opgezet, waar honderden patiënten worden behandeld en de werkelijke effectiviteit, maar ook de tolerabiliteit, de bijwerking, worden getest in patiënten. Ja, dus dit zijn de stappen die farmaceuten met ieder medicijn verplicht moeten doorlopen, hè Sander? Ja, voor de veiligheid dus eigenlijk. En hieraan vooraf, die klinische fase, daar gaat nog veel meer onderzoek aan vooraf. Als je kijkt naar de gehele ontwikkelingstraject van een geneesmiddel, zeg maar vanaf het allereerste begin, het is op het moment dat het in een laboratorium ergens als chemische werkstof wordt gesynthetiseerd, van die eerste stap tot aan de registratie ben je op dit moment 12 tot 15 jaar verder. De eerste 4-5 jaar is de zogenaamde preklinische fase. Dus dat is voordat wij actief worden, zeg maar, met studies in mensen. En daarin zit een chemische fase, waar dus wordt gekeken naar de hele synthese van dat molecuul. Je moet het op grote schaal kunnen produceren. Dus daar zit veel werk in. Er zit een fase in waar wordt gekeken van hoe kun je dat formuleren. Hoe kun je er een tablet of een intraveneuze formulering of welke vorm dan ook van maken. En dan zit een preklinische dierexperimentele fase in. Dat wil zeggen dat het middel ook in dierstudies wordt getest om met name de veiligheid van het geneesmiddel zo goed mogelijk te documenteren. En pas als dat is afgerond, krijgen we toestemming om met een geneesmiddel in de mens te gaan. Ja, het gaat daaraan vooraf. Hè? Dat zet tabletje of capsule in de apotheek toch in een heel ander daglicht en perspectief. Ik denk dat is een heel intensief traject en dat moet ook kostbaar zijn. Ik vraag me af hoe dat wordt betaald. Belangrijk punt. Het is ongeveer zo, als je dan met burn rate, wordt dat in het Engels genoemd, dat je ongeveer een gemiddelde hebt van de 10.000 chemische substanties waar je helemaal in het begin mee begint, dus die je synthetiseert en waar je gelijk patent op aanvraagt. Van die 10.000 komt ongeveer 1 uiteindelijk op de markt. En dat betekent, als je nou over ontwikkelingskosten praat, dan is inderdaad, als je zo'n middel wat op de markt komt bekijkt, nou ja, dat zijn ontwikkelingskosten van, wordt gezegd, van 500 miljoen tot meer dan 1 miljard inmiddels. Dat zijn de kosten voor één product. Maar al die andere 9.999 worden ook ontwikkeld. Heel veel vallen er heel vroeg af, hebben dan heel weinig gekost, maar er zijn ook middelen die inderdaad tot aan registratie zijn ontwikkeld. En al die kosten moeten ook worden terugverdiend met het middel wat op de markt komt. En dat is een factor die je heel vaak wordt vergeten als het om de kosten van ontwikkeling gaat en ook om geneesmiddelenprijzen. Want uiteindelijk moeten die kosten in de resterende patentlooptijd worden terugverdiend. Anders kan een innovatief farmabedrijf uiteindelijk heeft die het geen bestaansrecht. Ja, dus het is een lang traject en er zijn veel kosten gaan daarmee gepaard. Maar goed, als het medicijn uiteindelijk gebruikt mag worden en op de markt mag, dan kan zo'n bedrijf natuurlijk daar flink veel geld aan verdienen. Dat weten we ook. De winsten van sommige farmaciebedrijven zijn hoog. We gaan terug naar jou, Sander. Een gezonde proefpersoon die bereid is om zijn lichaam beschikbaar te stellen aan zo'n fase 1 onderzoek. Ja, dat was stap 1. Ik ben bereid om mijn lichaam hiervoor te geven. Ik heb een onderzoek gevonden wat paste in mijn agenda en waar ik voor in aanmerking kwam op basis van die criteria. Dus dan meld je aan, dan word je gebeld, dan word je helemaal gescreend. Dat is eerst op basis van vragenlijsten die je moet krijgen. Je krijgt een pakket papier hier thuis gestuurd in tweevoud. Hele stapel. Ja, die je helemaal moet doorwerken. Je medische geschiedenis, slik je medicijnen, zit er iets in de familie? Al dat soort dingen. Je moet op medische keuring komen. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Wat gebeurt daar allemaal? Nou, het is letterlijk, je komt bij een dokter. Meerdere buisjes bloed worden er afgenomen. Er wordt een hartfilmpje gemaakt. Ik moest in mijn onderbroek gaan staan en ik werd fysiek helemaal gecheckt. Tot in je onderbroek? Tot in de onderbroek, ja. Om te kijken of ik geen bultjes, geen vlekjes op mijn lichaam heb. Of ik stabiel... De klieren, hoe die voelen. Ja. Echt, je wordt helemaal doorgemeten. En ik moet zeggen, ik vond dat best wel spannend. Ik kom niet zo vaak bij de huisarts. En ik weet ook eigenlijk niet of ik iets onder de leden heb. Of je gezond bent, ja. Ja. Dus ik vond het best wel spannend, eerlijk gezegd. En dat is ook wel iets waar je bewust van moet zijn. Dat als je hier aan mee gaat doen, dat je achter dingen kan komen die je misschien niet zou willen weten. Of maar waar je wel wat mee moet, misschien. Ja, waar je dus wel wat mee moet, ja. Ja. Jij kreeg een positief telefoontje, volgens mij. Ja, want ik heb meegedaan. Dus ik ben kerngezond verklaard. Nou, ook wel leuk om te horen. Ja, dat is voor je zelfvertrouwen. Na dat spannende avontuur bij de arts was dat een heel fijn bericht, inderdaad. Dus ik ben gezond. Maar wat is dan eigenlijk gezond? Dat vroeg ik ook aan Perry. Wij hebben heel veel mensen die we uiteindelijk afkeuren om deel te mogen nemen aan de studie. Dat betekent niet dat de mensen niet gezond zijn. Gezond in onze definitie is feitelijk dat als je naar een fase 1-studie kijkt, wat je wilt, idealerwijze, is een zo homogeen mogelijk collectief, noemen we dat. Dus je wilt dat mensen zoveel mogelijk op elkaar lijken, qua metabolisme, qua bloeddruk, qua eigenlijk alle factoren. En waarom? Omdat je dan het zuiverste effecten van je geneesmiddel kunt meten. Dus onze keuring, wij definiëren keuringscriteria, afkeuringscriteria, die vaak heel strikt zijn. Dat betekent dat er mensen bij ons worden afgekeurd, terwijl ze op zich perfect normale waardes hebben. Dus wat dat betreft willen we sowieso gezonde mensen, achterliggende, onderliggende ziektes mag je niet hebben en neem maar geen medicamenten gebruiken bijvoorbeeld. Maar we kijken ook naar heel strikt naar bepaalde criteria om ons collectief zo homogeen mogelijk te maken. Dus dat zeggen we ook altijd aan onze deelnemers. Als je wordt afgekeurd, betekent het zeker niet dat je niet gezond bent. Maar voldoe je op dat moment niet aan de specifieke criteria die voor een bepaalde studie noodzakelijk zijn. Nou, jij past dus wel in dat homogene groepje en je hebt uiteindelijk alle stappen doorlopen. Ik kon beginnen aan dat grote experiment. Dan stel ik me zo voor dat jij met je rolkoffertje voor een schuifdeur stond en aanbelde. Ja, ik ging 6 dagen die kliniek in, inderdaad. Ja, en je stapt in een soort van parallele wereld eigenlijk daar. Het is, als ik het zou moeten omschrijven, het zit naast het ziekenhuis in Groningen. Ja, er lopen artsen rond, verpleegkundigen. Iedereen loopt met infusen in een arm en dat soort dingen. En de vibe, toen ik ik binnenkwam was een beetje alsof je in een jeugdherberg of een hostel, weet je. Je zit met z'n allen op een slaapzaal. Het is wel echt zo als in het ziekenhuis. Dus je hebt zo'n gordijn rond je bed. Er staan allemaal apparatuur naast je bed. Je hebt een bed wat omhoog en omlaag kan. Maar iedereen is nog wel vrolijk. Want ja, het is geen ziekenhuis. Iedereen is gezond als je daar binnenkomt. Bij ons waren het 6 mensen op de kamer. Je krijgt ook een boekje met daarin eigenlijk je hele studieplanning. En daar heb je je ook streng aan te houden. Dus er staan allemaal tijden in. Wanneer je waar moet zijn, voor welk onderzoek. Precies, maar ook wanneer je eet, wanneer je wakker wordt. Je moet heel vaak bijvoorbeeld urine geven. Dan moet je even naar de urinekamer. Dan moet je op commando dus plassen. Dat is ook iets wat ik moest leren. En voor de rest, het staat echt in het teken van het leven staat daar wel een teken van de studie. Dus je ligt op je bed op het moment dat je bloed wordt afgenomen. En als je er niet ligt, dan krijg je een waarschuwing. Maar ik hoor daar wel een aantal lastige dingen. Weinig privacy als je zo met z'n 6 op een zaal ligt voor een aantal dagen. Want hoeveel dagen was je daar ook weer? Ik zat er dan 6 dagen. Ja, dat is best een lange tijd. Over het eten heb je niks te zeggen. Tijdstip van eten zelfs niet, volgens mij? Verschilt een beetje. In ons geval was het wel heel belangrijk dat je op het juiste moment at. En drinken? Ja, je mag geen alcohol sowieso, maar ook geen koffie. Want de cafeïne heeft ook invloed op je bloeddruk bijvoorbeeld. Ik zag jou net binnenkomen hier met 2 koppen koffie. Ja. Hoe heb je dit volgehouden? Nou, ze hadden dan wel cafeïnevrije koffie uit de automaat. En dus die heb ik dan maar gedronken. Bij gebrek aan echte koffie. Dat is een soort van placebo als je maar zo'n bekertje in je hand hebt. Ja, dat lijkt het net. En het smaakt er een beetje naar. En even los van het medisch, het eten, het drinken en het slapen. Hoe was de dynamiek daar verder? Want je hebt het al over een soort hostelgevoel. Ja, ik denk dat je een beetje mazzel moet hebben. Je bent tot elkaar veroordeeld. Je hebt het ook niet voor het uitkiezen. Je bewegingsvrijheid is ook echt beperkt. Dus je mag niet de afdeling af. Er is 1 keer een wandelmoment om 2 uur als die doorging. En dan ga je met de hele kliniek een rondje door de wijk wandelen. Met verpleging erbij. Dus je mocht even naar buiten ook? Ja, 1 keer per dag. Dus de rest van de dag zit je binnen. En waarom dat allemaal zo streng is, dat het klinkt ook een beetje flauw. En ik moest zeggen, toen ik het voor het eerst las, dat ik ook echt wel een beetje er tegenop zag. Het klinkt heel flauw, maar het heeft er allemaal mee te maken dat je bent daar om te kijken of dat medicijn iets met jouw lichaam doet. En dat kan je alleen maar vaststellen op het moment dat iedereen zich aan het strenge regime houdt. Dus je wil niet dat iets anders jouw hoofdpijn of je jeuk of whatever veroorzaakt. En dat moet bij iedereen hetzelfde zijn. Ja, en daarom houden ze je ook zo goed in de gaten. Niet omdat ze je niet per se vertrouwen, maar omdat ze gewoon 100% zeker willen zijn dat als er klachten zijn, dat het door het medicijn komt en door niks anders. Ja, ik krijg wel een beeld. En wat voor mensen zitten er of zaten er om je heen? Daar ben ik ook wel nieuwsgierig naar. Ja, nou, wij vormden dus, zoals het zo mooi werd gezegd, een homogeen collectief. Ja. Maar dat wil niet zeggen dat er 6 Sanders, zeg maar, zitten. Het was bij ons een mix van mannen en vrouwen. Meer mannen dan vrouwen. Het zijn veel studenten uit de regio Groningen in dit geval, die er de tijd voor hebben. Je moet er ook maar de tijd voor hebben om daar zo lang te gaan zitten. Mensen, freelancers, die makkelijk in hun agenda zijn. Relatief wat jonger, maar ook wel toch, want er zitten meerdere studies tegelijkertijd. Dus je ziet ook andere groepen. Daarin waren ook wat oudere mensen. Er waren Belgen, Duitsers, uit heel Nederland kwamen er mensen. Dus het is uiteindelijk best nog wel een gemengd gezelschap. En wat doe je dan zo onderling? Beetje ouwe hoeren? Ja, een beetje ouwe hoeren. Spelletjes spelen, je kan gamen, je kan tv kijken. Ja, er is niet heel veel entertainment. Maar aan de andere kant, je kan ook rustig studeren of een boek lezen. Ja, je moet het een beetje op die afdeling met elkaar doen. En heb je vrienden gemaakt? Ja, nou, ik zou niet zeggen dat we vrienden hebben gemaakt. Het was gezellig met elkaar. Maar ik vond het ook wel grappig. Er was 1 iemand in onze groep die dit vaker doet. En die zei, het is ook een soort van unieke kans. Je bent daar relatief anoniem. Je weet alleen maar elkaars voornaam. Dus je kan ook gewoon je hele levensverhaal bij het eten vertellen zonder dat dat consequenties had. En dat deed hij dus ook. Hij was echt geroutineerd. En er wordt veel over vergoedingen gepraat. Over de veiligheid. Over slechte ervaringen, goede ervaringen. Waar krijg je het lekker eten, dat soort dingen. Ja, welke verdieping is beter? De ene heeft een balkon, de ander niet. Weet je. Hey, tot zover het sociale aspect. Laten we teruggaan naar de kern, dat medicijn. Want hoe ging dat? Hoe vaak werd het toegediend? Ja, nou, daarvoor was ik er tenslotte, dat medicijn. In mijn geval, dat verschilt dus heel erg. In mijn geval was het eenmalig. Met een infuus kreeg ik dat ingespoten. En ja, dat is wel de moment of truth. Daar alles draait eromheen. Vond je dat spannend toen dat gebeurde? Ja. Ja, dat komt ook omdat die hele zaal staat vol met artsen en verpleegkundigen. Op en die dat kijken, moment. Ja, want voor hun is dat natuurlijk ook... Daar draait het allemaal om. En ze willen dan heel nauwkeurig weten wat er gebeurt. Dus je krijgt het ingespoten. Dan is het na een kwartier, na een half uur, na een uur, na twee uur. Iedere keer bloed afnemen. Iedere keer checken. Hoe gaat het met de hartslag? Hoe gaat het met dit? Hoe gaat het? En dus kijken dan, ze ook naar wat het doet met je huid? Of daar iets gebeurt? Ja, als ze dat verwachten, zeker. En sowieso, je moet de hele tijd, ben je super alert op wat er gebeurt. Krijg ik jeuk? Krijg ik de temperatuur? Ik moet ook zeggen, je gaat je ook steeds meer een patiënt voelen. Ja, je moet niet hypochonder zijn, denk ik. Nee, zeker niet. Nee. En er staan dus, er zijn heel veel ogen op je gericht. Want jij bent op dat moment even letterlijk gewoon een proefkonijntje. Ja, ze zitten echt naar jou te turen. Had je last van bijwerkingen? Nee, helemaal niet. Nee. En eigenlijk het gekke is, of dat zou ook nog kunnen, dat ik een placebo heb gekregen. Want ze geven binnen die groep een aantal mensen het echte medicijn en ook altijd een aantal mensen geen medicijn, om 100% zeker te weten dat de bijwerking van het medicijn komt. Maar bij ons had eigenlijk niemand last. Gelukkig ook maar eigenlijk. Ja. Hoe kijk je terug op dit avontuur? Zou je het nog een keer doen? Ja, ik zou het nog een keer doen, mits ik er ook de tijd en de ruimte voor zou hebben. Want het maakt nogal inbreuk op je leven. En ik vond eigenlijk het zwaarste ook wel, als ik heel eerlijk ben, het verblijf daar, de verveling, het gebrek aan autonomie. Ik ben niet gewend dat er iemand tegen mij zegt wat ik moet eten, wat ik wel niet mag doen. Ik vond dat eigenlijk zwaar. Ik was oprecht wel blij toen ik weer naar huis mocht. Ja, je wordt echt geleefd. Hè? Dat omschrijf je in een behoorlijk klinische omgeving. Je ondergaat allerlei testen. Ik kan me voorstellen dat het nog best lastig is om voldoende mensen te vinden die ook daadwerkelijk geschikt zijn. Hè? Want we horen ook dat er heel veel mensen afvallen. Om hoeveel studies gaat het per jaar? En hoeveel proefpersonen zijn daarvoor nodig? Wat weten we daarover? We zoeken jaarlijks tussen de 2000 en 2500 proefpersonen. Unieke proefpersonen die hebben we nodig om al onze studies door te voeren. Wij zelf doen in Nederland 60 studies per jaar ongeveer. Er zijn nog een aantal twee andere onderzoeksinstituten die fase 1 studies doen in Nederland. Die doen bij elkaar, ik denk ongeveer de helft van wat wij doen. Als je kijkt naar het hele funnel, noemen we dat, dus het hele traject van een deel potentiële deelnemers iets voor de eerste keer een studie tot aan dosering. Praten we over misschien wel 25.000 tot 30.000 mensen aanmeldingen op onze website die we nodig hebben om uiteindelijk genoeg mensen te hebben voor de studies. Ja, dat zijn veel mensen. En waar vind je die? Daar had Tamara Overbeek het antwoord op. Zij doet de marketing en communicatie. En zij probeert dus al die mensen te werven die nodig zijn. Dat doen ze vaak via bestaande deelnemers en het netwerk daarvan, maar ook heel veel advertenties. We hebben zeker 35.000 aanmeldingen nodig om te komen tot de 2000 doseringen gemiddeld. En daaraan voorafgaand ongelooflijk veel campagne. Ik denk dat wij op jaarbasis zo'n 250 miljoen vertoningen hebben in totaal. We werken met 11 platformen, waaronder Facebook, Snapchat, dus waar onze groepen maar te vinden zijn. Op basis van de criteria die wij opgegeven krijgen. En dan wordt die wel spannend, omdat je zoekt eigenlijk die homogene groep. En Facebook is best wel geneigd om jou eruit te gooien, omdat je feitelijk aan het discrimineren bent. Ja, er zitten nogal wat haken en ogen aan. Maar ze maken flinke slagen met hun marketingcampagnes. Toch kunnen ze nog wel wat mensen gebruiken. Maar je krijgt toch een behoorlijk aantrekkelijke vergoeding hiervoor. Dat zou mensen misschien over de streep kunnen halen. Ja, ik kan er heel transparant over zijn. In mijn geval krijg ik iets van 2600 euro. Dat is bruto overigens, dus daar moet je wel belasting over betalen. Best een forse vergoeding. Aan de andere kant, je stopt er ook best wel wat tijd in. Je moet naar die keuring, je moet naar de kliniek. Ik moet nog heel vaak terugkomen. Ik ga nog steeds één keer in de twee weken nu naar Groningen om bloed te prikken, om een hartfilmpje te maken en dat soort dingen. En als je het hele proces hebt doorlopen, krijg je pas betaald. Dus het is niet snel geld verdienen. Je moet soms echt wel een half jaar of drie kwart jaar ben je ermee bezig voordat je het hebt afgerond. Overigens, je mag altijd stoppen. Dat is ook wel belangrijk. Je doet dit dus vrijwillig. En dan krijg je gewoon betaald tot het moment dat je mee hebt gedaan aan de studie. Oh ja. Ja, dat is wel zo eerlijk. En hoe wordt die vergoeding eigenlijk vastgesteld? Is dat op basis van het risico dat je loopt? Ja, dat is een veelgestelde vraag. De dagvergoeding en de vergoedingsmodellen die wij hebben, die zijn ten eerste zijn ze natuurlijk met de ethische commissie afgestemd. Want je kan niet zomaar zeggen van joh, gooi met de partij geld tegenaan. Je wilt ook dat mensen ook vanuit een andere motivatie gaan deelnemen aan geneesmiddelenonderzoek. Wat we zien is inderdaad dat zij denken dat ze voor risico's vergoed worden. Dat is dus absoluut niet waar. Het heeft dus echt te maken met het feit van hoe lang wordt er van jou, wat wordt er van jouw tijd gevraagd? Hoe lang moet je in de kliniek verblijven? Hoe lang vaak moet je terugkomen? Daar is eigenlijk de vergoeding op gebaseerd. Tegelijkertijd wil je ook niet met dat soort omvangrijke bedragen komen. Dat mensen dus echt een verkeerde motivatie krijgen om deel te gaan nemen. Bijvoorbeeld uit geldzorg. Dat vinden wij ook echt zeer kwalijk en ethisch zo totaal onverantwoord. Dus dat is eigenlijk wel de middenweg die we daar kiezen samen met de ethische commissie. Ja, dus die perverse prikkel is eruit gehaald. Proberen ze althans. En hoe zit dat dan met risico's? Ben je daar dan tegen verzekerd als je meedoet? Ja, het staat allemaal uitgelegd in dat dikke informatiepakket hier. En het wordt ook door een arts aan jou uitgelegd. Dat noemen ze ook echt informed consent. Dus je moet echt snappen waar je aan begint en ook wat je risico's zijn. Dat klinkt allemaal heel nobel, maar er zijn ook wel andere manieren toch om een proefpersoon te zijn. Ja. Ja, dit is. Je moet je er wel voorstellen, deze onderzoeken worden gedaan in opdracht van farmaceutische bedrijven. Die willen medicijn verkopen. Het zijn commerciële bedrijven. Er gaat ontzettend veel geld in om. Als je echt. Ik kan nu heel nobel zeggen, ik heb mijn lichaam voor de wetenschap gegeven. Nou, als je dat heel belangrijk vindt, dan kan je veel beter naar de universiteit gaan. Daar zoeken ze ook altijd proefpersonen. En dan krijg je vaak een reiskostenvergoeding en een VVV-bon. Dus er zijn heel veel manieren om als proefpersoon deel te nemen aan onderzoek. En dit is er één van. En ook een belangrijke als we veilige medicijnen willen. Goed, Sander, dankjewel. En we blijven je monitoren. Dank voor het luisteren allemaal. Volgende week spreek ik met Linda Al-Hassani. Zij pleit voor meer diversiteit bij medicijnonderzoek. Ben je benieuwd naar wat de wetenschap te vertellen heeft? Abonneer je dan op onze podcast om de volgende afleveringen niet te missen. In onze show notes vind je ook onze bronnen en linkjes om je verder te verdiepen. En heb je nou vragen, complimenten of feedback op deze podcast? Mail dan naar wetenschap@ntr.nl. En luister ook iedere vrijdag naar de andere NTR-podcast over wetenschap, Kennis & Co. Tot de volgende! Dat was de podcast Focus. En na het nieuws van 4 uur hoor je die andere podcast, namelijk Kennis & Co. En daarna spreken we ook nog met onder andere de twitterende wetenschapper van deze week. Dat is Sander Kolen, universitair hoofddocent omgevingsrecht aan de Open Universiteit. En in het kader van de Extinction Rebellion protesten dit weekend ga ik in gesprek met hoogleraar sociale psychologie Tom Posmes. Tot straks. NPO Radio 1. 4 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Mexico heeft het Hooggerechtshof opnieuw bevestigd dat het strafbaar stellen van abortus ingaat tegen de grondwet. Dat betekent dat een federale wet over abortus van tafel moet. 2 jaar geleden velde het hof hetzelfde oordeel, maar die uitspraak ging over een wet in het noordelijke deelstaat. Nu zullen vrouwen in heel Mexico gemakkelijker toegang hebben tot abortus, is de verwachting. De afgelopen jaren is de abortuswetgeving in steeds meer Latijns-Amerikaanse landen versoepeld. Sinds de invoering van het leenstelsel in 2015 wonen Nederlandse studenten minder vaak op kamers. Dat blijkt uit de landelijke monitor studentenhuisvesting van Kansas. In 2015 woonde 53% van de Nederlandse studenten op kamers, nu nog 44%. Betaalbaarheid en het niet kunnen vinden van een woonruimte zijn voor studenten de belangrijkste redenen om thuis te blijven wonen. Een speciaal aanklager in de Verenigde Staten wil Hunter Biden, de zoon van de president, nog voor het einde van deze maand vervolgen. Een zogeheten grand jury moet er nog wel een oordeel over vellen. Het gaat om een aanklacht in de zaak die draait om illegaal wapenbezit. Hunter Biden zou in 2018 bij de aankoop van een wapen niet hebben gemeld dat hij cocaïne gebruikte. Federale aanklagers doen ook al langer onderzoek naar de zakelijke activiteiten van Hunter Biden. Hij wordt onder meer beschuldigd van belastingfraude. Japan heeft een raket gelanceerd met aan boord een röntgentelescoop. Het Nederlandse ruimteinstituut ESON heeft meegebouwd aan de telescoop, die onderzoek gaat doen naar het universum en de samenstelling van objecten tussen sterrenstelsels. Aan boord van de raket is ook een kleine maanrover die het maanoppervlak moet gaan verkennen. Japan wil het vijfde land worden dat op de maan landt. Vorige maand slaagde India erin om als vierde land ooit een ruimtevaartuig op de maan te zetten. Het weer, het koelt nog verder af naar een graad of 17. In de ochtend kans op wat sluierbewolking, maar verder vandaag veel zon, weinig wind en ook warm, 28 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Goedenacht, welkom bij het laatste uur van de Nacht van NTR. Dit uur spreken we nog met twee interessante wetenschappers. We gaan het hebben over de juridische kant van natuurbescherming, want ook daar wordt onderzoek naar gedaan. Sander Kolen, universitair hoofddocent omgevingsrecht aan de Open Universiteit Utrecht, of de Open Universiteit, die praat met mij daarover. En in het kader van de Extinction Rebellion protesten dit weekend ga ik in gesprek met hoogleraar sociale psychologie Tom Postmes. De Nacht van NTR. Met Stijn Goossens. Maar eerst gaan we luisteren naar het laatste wetenschapsnieuws in de podcast Kennis & Co. Presentatoren Job de Vriese en Rob Raamaker spreken met Marloes Dankers, apotheker bij het instituut Verantwoord Medicijngebruik en promovenda aan de Rijksuniversiteit Groningen. Want huisartsen worden van alle kanten bestookt met reclame en medicijnproducten van medicijnproducenten. Marloes onderzocht welke onderliggende strategieën worden gebruikt om huisartsen via de reclames te beïnvloeden om hun middelen voor te schrijven. Waar ligt de grens en wat is het effect van die reclames? Dit is een podcast van NOS en NTR voor NPO Radio 1. Je moet er als patiënt vanuit kunnen gaan dat jouw arts het beste middel voor jou voorschrijft. En dat kan wat anders zijn dan het middel dat op dat moment het beste gemarket wordt. Kennis & Co. met Job de Vriese. Hallo en welkom. Leuk dat je luistert naar Kennis & Co. We gaan de belangrijkste nieuws uit de wetenschap doornemen. Naast me zit daarvoor Nieuws & Co. wetenschapsredacteur Rob Raamaker. Goed dat je er bent. Nou, hoe was het in Plopsaland? Ja, ik sta natuurlijk uiteraard prachtig op de foto met Kabouter Plop. Maar het was eigenlijk nog wel een stuk memorabeler dan ik had verwacht op basis van de naam van dat park. Want ik ben voor het eerst met mijn zoontje van 6 in de achtbaan geweest. Nou, hij vond het een stuk leuker dan mijn vrouw. Ik heb er zelfs een fragmentje van meegenomen. Nou, schattig hoor. Ja, nou, dus ik vind het ook wel mooi hoe dat dan zo werkt. Hè? Dus als je iets voor de eerste keer doet, dat blijf je echt heel je leven bij. Ik zou er ook nog wel eens een keer een gast over willen spreken in deze studio. Maar daar gaan we het deze week niet over hebben. Waar gaan we het wel over hebben? Ja, we gaan het hebben over het papierwerk waar huisartsen nog altijd mee bestookt worden in Nederland. Ze krijgen heel veel advertenties te zien over medicijnen en heel veel reclamepapierwerk. En het is eigenlijk nog nauwelijks onderzocht wat voor overtuigingsstrategieën daarin gebruikt worden. En deze week verscheen daarover een artikel. En daarvoor is hier bij ons in de studio de eerste auteur van die studie. Zij is apotheker bij het Instituut Verantwoord Medicijngebruik en promovenda aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ik heb het over Marloes Dankers. Welkom, Marloes. Dankjewel. Leuk dat je bij ons bent. Je hebt een hele collectie materiaal bij je, zie ik. Wat krijgen huisartsen zoal op zich af? Klopt. Ja, we hebben dus inderdaad gekeken wat er allemaal opgestuurd wordt naar huisartsenpraktijken vanuit de farmaceutische industrie. En vorig jaar, in juni 2022, hebben 20 verschillende praktijken in Nederland alle materiaal dat ze per post kregen verzameld. Die hebben wij vervolgens geanalyseerd. En het is inderdaad een stapel geworden van uiteindelijk 68 verschillende unieke materialen. En dat varieert van redelijk saaie sec brieven tot innovatieve foldertjes die je ook weer kunt vouwen tot een andere vorm. Ja, je was net al helemaal mee bezig. Dus allerlei verschillende creatieve vormen kun je ervan maken. Er zit van alles tussen inderdaad. En elke manier waarop je een fout geeft weer net andere informatie over het middel. Het valt me op dat het eigenlijk best lijkt op gewone reclames. Ik zie vrolijke, oudere, zelfstandige vrouwen, glossy plaatjes van jongens die gitaar spelen. Klopt, het zijn marketingmaterialen en in die zin is er misschien ook niet heel veel verschil tussen de strategieën die daarin gebruikt worden ten opzichte van marketingmaterialen voor de producten die consumenten zelf kunnen kopen. Waarom papier? Want ik beeld me in als buitenstaander dat het toch ook hier steeds meer online gebeurt. Ja, dat gebeurt zeker ook. Dit is natuurlijk maar een deel van alle marketingactiviteiten die op zorgverleners en artsen worden losgelaten. We weten dat het bij huisartsen ook vaak best een irritatie is dat er nog zoveel papier in de brievenbus belandt. Dus ook dat maakt dat we als nieuwsgierig waren van ja, wat gebeurt daar? En we zien ook dat het papier vaak een onderdeel is van een hele brede marketingstrategie. Dus meer de mix van allerlei marketingactiviteiten. En daar blijft papier toch ook altijd nog een belangrijke factor in. Ja, straks mag je ons veel meer gaan vertellen over die verleidingstechnieken die de farmaceuten gebruiken in die folders. Maar eerst gaan we nog even kijken wat er nog meer speelde in de wetenschap. Allereerst was er opmerkelijk nieuws over een vooraanstaande planeetonderzoeker, Daphne Stam. Zij is opgestapt bij de TU Delft omdat ze naar eigen zeggen keihard tegen het Old Boys Network is aangelopen. Ja, ik vind het echt een heel verdrietig verhaal. Ze is toch een van de weinige vrouwen in dit vakgebied met zo'n statuur. We hadden haar in de uitzending van Nieuws & Co. op Radio 1. En daar richtte zich ook even tot jonge vrouwen, wat ze die zou aanbevelen als ze de wetenschap in willen. Houd er wel rekening mee dat je obstakels tegenkomt. Ja, dat je tegengewerkt wordt. En dat het dus niet ligt aan jouw expertise. Want dat is vaak niet de reden waarom je tegengehouden wordt. Ja, dat klinkt zeker heel erg triest. Doe me ook denken aan een Amerikaanse docu. Die was in 2020, heeft ook een tijdje op Netflix gestaan. A Picture of a Scientist heet die. Dat verwijst naar het feit dat als je een kind vraagt, teken een wetenschapper, dat er dan toch heel vaak een man met een bril, misschien ook nog wilde haren, uitkomt. Dat is echt wel een aanrader, die film. Met echt een ontluisterend beeld van waar veel vrouwen tegenaan lopen. En zeker ook als ze daarin verschil proberen te maken. Marloes, wat vond jij van dit verhaal? Ja, ik schrok er ook van. We hebben natuurlijk de laatste jaren vaker van dit soort berichten gehad in allerlei verschillende sectoren. En als het dan de sector is waar je zelf in zit, dan raakt het denk ik altijd nog net wat meer. Zelf gelukkig geen enkele ervaring mee. Dat is dan weer het positieve nieuws. Ik heb ook een team met alleen maar vrouwen om me heen. Oh. Dat speelt wellicht mee. Ja. Dat speelt mee, denk ik. Wel grappig. Ik herken wel wat je zegt. Ik moest pas weer een revisie inleveren van een artikel. En dan ga je reviews en editors aanschrijven. En dan merk ik dat ik ook snel automatisch het his en het hier gebruikt. Terwijl je denkt, ja, de kans dat hier een vrouw zit is natuurlijk minstens even groot. Dus daar zit inderdaad, zelfs bij vrouwelijke wetenschappers zelf, toch nog een soort van priming in dat je toch vooral mannen in die wetenschap ziet. En er was ook nog een studie die langskwam, die me deed denken aan het, ja, eigenlijk aan het verhaal van de zondvloed uit de Bijbel. Want ergens tussen 800 en 900.000 jaar geleden zou 98,7% van onze toenmalige voorouders zijn gestorven door klimaatverandering. Er waren dan op een gegeven moment nog maar ongeveer 1300 zich voortplantende mensen over. En deze zondvloed zou dan geen maanden, maar ruim 117.000 jaar geduurd hebben. Maar er was wel iets mee aan de hand, hè? Ja, dat klopt, Job. Onze collega Bouwe van Straten, die hier ook wel eens zit, die heeft gebeld met hoogleraar archeologie Wil Roebroeks. Die zit in Leiden. En die was toch wel heel kritisch hierop. Want dit gaat dan om een modelstudie met genetica. En dat wordt eigenlijk niet onderbouwd door wat ze in de archeologie gevonden hebben. Dus daar zien ze die bottleneck helemaal niet. Bovendien, zo'n bottleneck is ook niet uniek. Er zijn er meerdere geweest. En hij was dus wel sceptisch over dit verhaal, omdat het gewoon niet weerspiegeld wordt in het andere bewijs. Ja, zo zie je maar dat het vaak nodig is, hè? Dat je toch verschillende onderzoeken moeten bij elkaar komen, dan pas wordt het echt overtuigend. Er is deze week opnieuw een positief advies uitgekomen voor een coronavaccin dat weer aangepast is op een van de nieuwe varianten. En ik heb hem even opgeschreven. We hebben het inmiddels over de XBB.1.5. Zijn tegenwoordig een stuk minder sexy die namen dan aan het begin, hè? Minder klinkende namen. Ja, en het zijn ook allemaal inmiddels, geloof ik, sub-varianten van de Omicron-variant, wat ook al een variant was. Ja. En het grootste punt is nu ook dat er weer een andere sub-sub-variant in opkomst lijkt, waarvan dan ook weer de vraag is of dit vaccin er tegen werkt. Lijkt voorlopig allemaal wel zo te zijn, maar ik ben wel benieuwd hoe dat zich ook weer verder gaat ontwikkelen. Ja. Wie komen nog in aanmerking voor een vaccin nu? Kan ik dat nog halen als ik dat zou willen? Het ligt eraan of je tot een medische risicogroep behoort. Dit najaar starten wel weer een nieuwe vaccinatieronde, maar dan is gericht op 60-plussers en bijvoorbeeld ook de mensen die een griepprik kunnen halen. Zwangere vrouwen kunnen het hele jaar doorhalen. Dus alleen eigenlijk de groepen die echt een verhoogd risico lopen op ernstig beloop van COVID-19. Kennis & Co. In de Verenigde Staten zie je om de havenklap dit soort commercials op tv. Sometimes the best way to get closer is to get as far away from it all as possible. Don't let erectile dysfunction get in the way. Viagra, America's most prescribed ED treatment, can help you enjoy a more satisfying sexual experience. Ready to talk to your doctor? Find out how at Viagra.com. Ask your doctor if your heart is healthy enough for sex. Don't take Ja, dit soort marketing is in Nederland ondenkbaar. Gelukkig. Niet toegestaan aan de consument te adverteren op deze manier. Wat mogen farmaceuten in Nederland wel? Het klopt inderdaad dat in Nederland dus publieksreclame voor receptgeneesmiddelen niet mag. Reclame voor geneesmiddelen die je bijvoorbeeld gewoon in de drogist kunt kopen, dat mag dan weer wel. Die hoor je soms ook wel eens voorbij komen in Nederland. Maar dat dit soort dingen, ik zou zeggen, gelukkig mag dat niet in Nederland. Wat we wel ook de laatste tijd wel redelijk in opkomst zien, is de reclame vanuit farmaceutische industrieën dan wel gericht op algemeen publiek. Niet voor geneesmiddelen, maar voor de aandoening. En dat is natuurlijk ook een manier, creëer aandacht voor een ziekte. Stimuleer mensen om met die klachten naar een arts te gaan en zorg ondertussen dat de arts goed op de hoogte is van jouw nieuwe behandeling. Ja. Dus ook een manier van wel publieksreclame die plaatsvindt in Nederland. Zoiets als die schimmelteenreclame, is dat dan een voorbeeld? Dat is inderdaad een heel beruchte daarvan, die al een aantal jaar geleden heeft plaatsgevonden. We kwamen onlangs ook weer een website tegen gericht op obstipatie door pijnmedicatie, waarin inderdaad geclaimd wordt dat 80% van de mensen die pijnmedicatie gebruikt, heeft die last van. Nou, dat is best een stelling waar je ook wat kanttekeningen bij kunt zetten. Ja. Maar is ook echt een voorbeeld dus van het creëren van aandacht voor een ziekte met uiteindelijk ook als doel om jouw middel weer in de markt te zetten. En ondertussen, wat je al zei, wordt dan ook de arts geïnformeerd, komen bij het onderwerp van vandaag uit. Want jullie hebben vooral gekeken naar reclame richting die artsen, hè? Want daar mag veel meer. Inderdaad, farmaceuten mogen artsen informatie verstrekken over hun geneesmiddelen. Dat mag ook op verschillende manieren. En onder andere dus ook met de wat meer glossy folders die dus opgestuurd worden naar praktijken. Maar ook bijvoorbeeld advertenties die in medische tijdschriften staan of materialen die op beurzen worden uitgenodigd. Dus daar is inderdaad veel meer mogelijk. Maar ook daar zijn toch wel strenge eisen. Ja, zeker. Dat mag niet alles. Er zijn regels aan wat erin mag staan. En dat er altijd bijvoorbeeld een bepaalde bron aangehaald moet worden voor die informatie. En er zijn ook wel regels dat advertenties moeten voldoen aan een bepaalde goede smaak bijvoorbeeld. Wat dat dan weer precies is, kun je over twisten, denk ik. Maar daar zijn wel afspraken over gemaakt. Ja. Het woord passend was het toch ook? Moet passend zijn? En dat is ook een beetje zo'n term waar je alle kanten op kan. Ja, er zijn een soort van gedragsregels, normen afgesproken. Maar het is natuurlijk ontzettend lastig om te zeggen, dit mag wel, dit mag niet. Ja, wat is passend, wat is in verhouding? En die regels die er nu zijn, zijn ook niet uit de lucht komen vallen. Ik begreep dat er in het verleden ook wel excessen zijn geweest. Ja, zeker. Berucht zijn toch de snoepreisjes die in het verleden wel aangeboden werden. Hè. Van een arts werd uitgenodigd om naar een congres te gaan ergens in een land met mooi weer en mooie stranden. En dan zat je een paar uur met elkaar ergens in een zaaltje te horen over de nieuwste ontwikkeling en de rest van de week ging je leuke dingen doen. Dat soort dingen zijn gelukkig echt wel grotendeels uitgebannen. Dat mag niet meer. Er wordt ook veel strenger op gecontroleerd. Maar goed, je ziet natuurlijk toch dat een farmaceutisch bedrijf ook altijd manieren zal blijven zoeken om toch zijn informatie bij de arts ook weer te krijgen. Toch een beetje een soort kat-en-muisspel dat je dan krijgt? Een beetje wel, want waar inderdaad het ene ingeperkt wordt omdat het niet meer mag, ja, dan ga je zoeken of je via een andere manier weer wat nieuwe dingen kunt bedenken. En jullie hebben dus nu gekeken naar die reclames, hè? Dan echt op papier in dit geval. Welke middelen gaat het dan met name over die nu heel erg onder de aandacht gebracht worden? We hadden best veel verschillende middelen. Het ging om 37 verschillende medicijnen die we dus in die 68 materialen aantroffen. Degene die we het meeste tegenkwamen waren bloedverdunners en medicijnen bij diabetes. En dat zijn ook groepen waar veel ontwikkelingen op geweest zijn de afgelopen jaren. En natuurlijk ook middelen die vaak door huisartsen worden voorgeschreven. Ja, veel patiënten ook, toch? Zeker, ja. Dat zijn grote groepen patiënten in Nederland die aandoening hebben. En daar heb je dus ook een potentieel groot marktaandeel te pakken. Ja, en ook lang innemen. Dus en chronisch gebruik, ja. Ja. En nou hebben jullie die huisartsen een maand lang alle reclame laten verzamelen. En die informatie die daarin staat, die is al wel vaker onderzocht. Wat hebben jullie nu onderzocht? Waar wij specifiek naar gekeken hebben is op welke manieren proberen die materialen je nu te beïnvloeden. Inderdaad, er is al vaker gekeken van wat wordt er geclaimd en klopt dat allemaal. En wij hebben samen dus ook met mensen vanuit de marketing echt gekeken van wat zijn nou de strategieën die gebruikt worden om die huisartsen te overtuigen dat dit nieuwe middel een goed plan is. En wat voor soort strategie hebben we het dan over? Ja, we hebben daarvoor een bestaand model gebruikt van Cialdini. Dus een Amerikaanse hoogleraar, ook bij het algemeen publiek soms wel wat bekend. Heeft bestseller, auteur, ja. Boek geschreven inderdaad over 7 verschillende beïnvloedingsstrategieën. En dat varieert van schaarste, dus doe alsof je product enorm schaars is. Dan zijn mensen vaak eerder geneigd om het te kopen. Als je het kopen dan natuurlijk hebt over gewoon de consumentenmarketing. Maar ook dingen als autoriteit of sociaal bewijs. Kijk naar wat anderen doen. Dus die principes hebben we in eerste instantie bekeken. Ja, en wederkerigheid denk ik ook. Zit er ook tussen, ja. Ja. Ja. Die wederkerigheid, kun je dat misschien uitleggen? Dat is dat de mensen het gevoel krijgen dat ze in het krijt staan bij de farmaceut en dat ze moeten gaan voorschrijven. Klopt, ja. Dat principe maakt eigenlijk gebruik van iets wat in alle mensen toch vaak zit. Van je krijgt iets van iemand, dan heb je toch het gevoel van ik moet misschien wat terug doen. Niet zozeer in deze marketingmaterialen, maar een heel beruchte zijn de gratis pennen vanuit de farmaceutische industrie. Het is iets heel kleins, maar toch, je krijgt iets. En onbewust doet dat iets in je hoofd, dat je denkt, ik sta aan het krijt bij iemand, ik moet iets terug doen. In deze materialen zagen we het ook wel terug. Bijvoorbeeld dat er een scholing aangeboden wordt, waar dan een gratis maaltijd is of gratis accreditatiepunten. Of soms werden er ook gratis producten verstrekt. Bijvoorbeeld een placebo-inhalator die je nodig hebt om medicijnen voor astma uit te leggen. Of gratis boeken, dat soort over het algemeen kleine giften. Ja. Maar ja, die toch dat gevoel geven van in het krijt te staan. Jullie hadden zelfs nog een hele eigen categorie ontdekt. De emotionele druk die Cialdini niet gezien had. Klopt, die viel ons inderdaad dusdanig op in de materialen dat we die apart benoemd hebben. En dat was eigenlijk een strategie die heel erg gebruik maakt van het verantwoordelijkheidsgevoel van een arts. Dus we hadden reclames die kopten van wat kunt u doen om te voorkomen dat uw patiënt complicatie A krijgt. Dus heel erg de arts aanspreken op wat kun jij nou doen om ervoor te zorgen dat het goed gaat met je patiënten. Er stond ook een voorbeeld in de paper die ik wel heel cru vond. Een opa die een kleinkind knuffelt en dan dankzij dit medicijn 838 extra knuffels. Ja, klopt. En dan staat er nog een klein voetnootje bij dat getal van die 838 niet op waarheid gebaseerd is. Dat een indicatie is. Oh ja. Maar inderdaad de suggestie wekken van als jij nu dit nieuwe middel voorschrijft, dan gun je die kleindochter nog extra jaren met haar opa. En kun je nou concluderen dat ze de hele Cialdini toolbox toepassen in dit soort materialen? We hebben ze allemaal teruggevonden en dus één erbij ook nog. Dus ja, je ziet dat er heel breed ingezet wordt op al die verschillende strategieën. En werkt het nou ook, zulke strategieën? We hebben zelf in dit onderzoek niet gekeken van wat is nu het uiteindelijke effect. Maar we weten natuurlijk wel uit andere onderzoeken, die principes van Cialdini zijn heel breed onderzocht. En we weten dat die werken. Die maken gebruik van hersenpatronen die in ons mensen zitten. Dat heeft gewoon effect. En er is ook in eerder onderzoek al veel vaker vastgesteld dat allerlei verschillende marketingactiviteiten vanuit de farmaceutische industrie ook invloed hebben op het voorschrijfgedrag van artsen. We hebben ook even de Vereniging van innovatieve Geneesmiddelen gevraagd hiernaar. Zij wijzen erop dat het heel belangrijk is dat er informatieuitwisseling is tussen farmaceuten en huisartsen. En daarbij mag dat, en ik citeer hier, niet misleidend zijn, leiden tot irrationeel gebruik en het moet accuraat en waarheidsgetrouw zijn. Als we die horen, vind je dat daar sprake van was in de materialen die jullie onderzocht hebben? Ja, we hebben hier dus niet expliciet gekeken van datgene wat er staat, klopt het en is het accuraat? Daar zit wel vrij strenge controle op. Dus er glipt wel eens wat door, maar over het algemeen, zoals je in Nederland qua reclamematerialen ziet, zal dat inhoudelijk wel kloppen. Ik zou wel graag even in willen gaan op het belang van informatievoorziening. Het is heel goed dat er nieuwe geneesmiddelen ontwikkeld worden. Daar sta ik ook achter. Daar zal elke arts achter staan. Waar ik minder blij mee ben, is dat de informatievoorziening soms direct vanuit de farmaceutische industrie komt. En we hebben in Nederland meerdere goede organisaties die vanuit een neutrale blik kijken en die voorschrijvers informeren. En ik denk dat dat veel belangrijker is, omdat het uiteindelijk moet gaan over het beste geneesmiddel voor de patiënt. En niet moet gaan over het geneesmiddel dat het beste gemarket wordt door de farmaceutische industrie. Vind je dat dat plek zou moeten zijn voor dit soort reclame? Dit soort papieren reclame zou wat mij betreft afgeschaft mogen worden. Ik denk niet dat we er heel veel aan missen. We weten ook uit eerdere onderzoeken dat het eigenlijk educatieve waarde totaal niet heeft. En nogmaals, er zijn andere instituten die heel goed in staat zijn om op een neutrale en objectieve manier te informeren over die nieuwe geneesmiddelen. En dat veel meer bijdraagt aan rationeel gebruik dan dit soort glossy marketingmaterialen. Okay. En de VEG die wijst er ook op dat juist in Nederland artsen al terughoudend zijn met voorschrijven en ook met het updaten van hun richtlijnen. Lopen we dan niet het risico dat we juist nog behoudender worden en meer achter de feiten aanlopen dan artsen elders? Ja, ik ken het argument. Ik denk dat het geen doel op zich moet zijn om behoudend of innovatief te zijn met nieuwe geneesmiddelen. Het doel moet zijn om goede therapieën voor je patiënten uit te kiezen. En daar zijn richtlijnorganisaties en organisaties als het IVM waar ik voor werk, en er zijn er meerdere in Nederland prima toe in staat om die informatievoorziening zo goed mogelijk op te zetten. En wat hoop je nu uiteindelijk dat dit onderzoek en de rest van je onderzoek, wat hoop je daarmee te bereiken? Nou, ik hoop eigenlijk ook vooral een stukje bewustzijn te creëren. Ook bij artsen en bij zorgverleners. Kijk, we worden allemaal opgeleid om kritisch te kijken naar getallen over geneesmiddelen en claims. Maar dit is eigenlijk een heel andere manier van kijken van tuurlijk, we kunnen allemaal die claims bekijken en zeggen van hey, dit risicoschatting die hier staat, die klopt net niet of die had 10% lager moeten zijn. Maar Wij hebben in dit onderzoek gezien dat er gewoon op heel veel manieren geprobeerd wordt je houding te beïnvloeden. En dat gaat vrij subtiel. En ik denk dat dat nog relatief onbekend is, ook bij Nederlandse zorgverleners. En dat het heel goed is als daar wat meer aandacht voor komt. Heb je het gevoel dat die huisarts hier weerbaar tegen is? Of heb je toch ook wel naïviteit gezien? Beide kanten wel. Het leuke is, toen we bezig waren met het schrijven van dit artikel, ik kwam een artikel tegen uit 1939 uit mijn hoofd. Er was een onderzoek uitgevoerd in 1938... waar ze eigenlijk precies hetzelfde hebben gedaan. Dus die marketingmaterialen verzameld en gekeken wat gebeurt daar. Zo vernieuwend was het idee niet. Maar ook daarin stond van ja, eigenlijk zeggen de artsen, ja, maar krijgt wel, maar ik doe er niks mee. En wat ze in dat onderzoek gedaan hebben, is dat ze gekeken hebben hoeveel procent van de enveloppen was opengemaakt. En op basis daarvan concludeerden die onderzoekers, ja, je kunt zeggen dat het je niks doet, maar het gros is opengemaakt. Dus er heeft op zijn minst iemand het gezien. Je stelt ze in ieder geval aan bloot. Precies. En ik denk alleen al het feit dat 80 jaar later dit soort materialen nog steeds naar een arts toegestuurd worden, ja, dat geeft ook aan dat het wat doet. Want als het echt zinloos was, dan had de farmaceutische industrie al lang en breed zijn geld hier niet meer ingestopt. Dankjewel en succes nog met de afronding van je promotie. Dankjewel. Dat was Marloes Dankers, apotheker bij het Instituut Verantwoord Medicijngebruik en promovenda aan de Rijksuniversiteit Groningen. En Rob, waar kunnen we de komende week naar uitkijken? Ja, deze week niet zo spannend als een ruimtelancering, maar het is de eerste week van september volgende week. En dat betekent de academische jaaropening aan alle universiteiten. En voor veel instellingen is dat een mooi moment om eens even het engagement te tonen. De UvA gaat dit jaar inzetten op tolerantie bij de viering, de Universiteit Utrecht op public engagement. En de Universiteit Maastricht gaat het hebben over onze ongezonde relatie met presteren. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze Kennis & Co. Dankjewel voor het luisteren. Wil je meer weten over de onderwerpen die we bespraken? Kijk in de show notes. Check ook NTR Wetenschap op de socials. En deze week onder andere een Insta-post over een worm die in de hersenen was aangetroffen van iemand die daaraan geopereerd werd. Wil je reageren, iets vragen of heb je tips voor onze podcast? Mail ons dan via wetenschap@ntr.nl. Kennis & Co. Nog even een update. We bespraken eerder hoe AI de zorg kan verbeteren en dat AI steeds beter gedachten kan lezen. Ondertussen neemt de lijst met activiteiten waarin AI uitblinkt in rap tempo toe. Deze week kwam naar buiten dat AI ons reukvermogen evenaart en beter dan de mens is in drone racen. Ja, ik ben zelf altijd nog steeds het meest onder indruk dat AI de mens verslaat in de racegame Gran Turismo die ik altijd heb gespeeld op de PlayStation. Wetenschap is overal. Komende zaterdag 9 september is het even omrijden als je Den Haag bezoekt. Dan zullen er namelijk weer honderden demonstranten verzamelen om de A12 te blokkeren voor het klimaat. Actiegroep Extinction Rebellion heeft aangekondigd de A12 bij Den Haag te blokkeren totdat de subsidies aan fossiele industrieën beëindigd worden. Dat betekent dat er vanaf zaterdag elke dag demonstranten op de A12 zullen verschijnen. Een enorme operatie met ook veel nieuwe belangstelling van buitenaf. De actiegroep groeit dan ook als kool. Steeds meer mensen melden zich aan om mee te demonstreren. Hoe kijkt de wetenschap naar zo'n groeiende tegenbeweging? Hoe ga je als overheid om met dit soort protesten? En waarom groeit een partij als Extinction Rebellion juist nu zo hard? Dat ga ik bespreken met Tom Posmes, hoogleraar sociale psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij onderzoekt het menselijk gedrag in grote groepen en maakte meerdere rapporten over protestacties. Welkom Tom, goed dat je aan de lijn hangt. Ja, dank je. Je bent eigenlijk net terug van een sabbatical, nadat je erg druk bent geweest als wetenschappelijk directeur en verantwoordelijk was voor het kennisplatform Leefbaar en Kansrijk Groningen. Kun je uitleggen wat je vanuit die functie doet? Ja, we hebben eigenlijk de afgelopen 10 jaar twee dingen gedaan. Het eerste is dat ik vanuit mijn vakgebied, massagedrag en collectieve reacties op ingrijpende gebeurtenissen, ook rampen, maar het kan ook activisme zijn. Mm-hmm. Vanuit dat vakgebied geïnteresseerd was in de situatie. Ja, eigenlijk hier op de stoep, kan ik bijna zeggen, hier in Groningen. Ja, rondom de gaswinning, daar was toen veel. Mensen waren er verontrust over en angstig over. En ik verbaasde mij met collega's 10 jaar geleden over de toch wat timide en voorzichtige publieksreactie. Wat gedacht, ja, mensen zullen toch wel met de vuist op tafel slaan. Ja. En dat gebeurde niet. En we zijn dat gaan onderzoeken. En dat was één aspect. Een tweede, dat is dat kennisplatform. We merkten ook in toenemende mate dat het vertalen van die kennis naar beleid en eigenlijk de samenwerking met andere vakgebieden, dat gewoon heel veel aandacht behoefde in Groningen. Het was heel veel werk. Dus daar hebben we kennisplatform opgericht. Ook dat is gewoon heel erg gegroeid naarmate Groningen ingewikkelder, groter en belangrijker werd, ook nationaal. Ja, het is enorm gegroeid inderdaad. En je bent net terug van de sabbatical en nu ook weer daarmee bezig. Heb je ook nog wel tijd voor andere dingen? Nou, dat is een tijd lang dus niet zo geweest. Ik heb een tijd lang eigenlijk bijna alleen maar in het onderzoek dan met dit onderwerp bezig kunnen houden. Ik ging ook niet meer naar congressen en zo. Het was gewoon te veel. Ja. Inmiddels is er weer wat meer lucht, iets meer lucht. Ik kan het werk ook wat makkelijker delen met anderen nu. Mm-hmm. Kennisplatform doe ik nog als directeur, maar ik heb hele goede mensen naast mij. En Gronings Perspectief is overgenomen door mijn collega Michel Dukkers. En dat scheelt natuurlijk enorm. Ja, dat begrijp ik. En de reden dat je daarbij zit is dus omdat jouw expertise ligt bij onderzoek doen naar groepsprocessen, collectief gedrag en veranderingen van sociale identiteit. Kun je daar nog eens wat voorbeelden bij geven? Ja, ik denk dat de huidige tijd waarin we leven wel een goed voorbeeld is. We komen uit een tijd waarin mensen in Nederland zeiden van ja, protest, dat is niet meer van deze tijd. Dat doen ze nog in Frankrijk. Hè? Mm-hmm, yeah. Maar in Nederland doen we dat niet meer met elkaar. En geweld op straat en dingen die we eigenlijk sinds 2018 met name weer veel zien in Nederland. Daar dachten we van, ja, dat komt niet meer terug. Hè? De laatste keer dat het in Nederland zo erg was, dat waren de Kroningsrellen. Ik ben dat gedrag eigenlijk altijd blijven volgen, ook internationaal. Ik vind het machtig interessant, omdat het tijden zijn van grote verandering. Ja. Het is ook heel bijzonder menselijk gedrag, maar je ziet dus ook in de loop van de geschiedenis, soms dan vinden we het heel normaal als samenleving. Dat we protesteren. Ja. Maar je zegt ook van, er is een tijd geweest dat het dus niet zo normaal was en dat het niet veel gebeurde in Nederland. Natuurlijk zijn er altijd demonstraties of de demonstranten geweest en protestacties, maar in mindere mate. Wat is dan het gevolg dat nu weer toeneemt, denk je? Dat is iets magisch. Dat is ook zeg maar, niet kunnen beantwoorden van vragen. Het is ook de reden om onderzoek te doen. Ja, natuurlijk. Dus, ik wil niet pretenderen dat ik dat helemaal begrijp. Maar er komen verschillende dingen samen. Onder andere dat je het gevoel hebt dat het wat uitmaakt. Wat ik heel kenmerkend vond in de periode, dat iedereen in Nederland, ja, dat er eigenlijk zo weinig animo was voor protest. En dat iedereen, het leek wel alsof de samenleving af was. Maar wat er aan de grondslag ligt, is ook de overtuiging dat jij als individu het verschil niet maakt. Dat het weinig zin heeft om collectief je te uiten. En dat verandering niet mogelijk of niet nodig is. En dat is natuurlijk heel erg veranderd. De huidige politieke tijd, de vorige verkiezingen, nou, die draaiden voor een groot gedeelte om de nieuwe bestuurscultuur. De huidige verkiezingen draaien om een omslag naar, lijkt een centraal thema te worden, naar van het denken over wat maatschappelijke waarden nou eigenlijk zijn. Meer aandacht voor zaken als bestaanszekerheid. En daar ligt een heel grote hunkering aan ten grondslag om het anders te doen. Ja, dus het heeft ook heel erg met de tijd zelf te maken, met de dingen die om ons heen gebeuren. Heb je ook het idee, want je zegt net zelf dat protest een tijd lang wat minder normaal is geweest. Heb je ook het idee dat het maatschappelijk beeld over protest verandert door de jaren heen en is veranderd? Nou, er is een tijd geweest dat mensen die nog actie voerden, zeg maar, dat die als uitgesproken raar werden getypeerd. Het waren zonderlinge mensen. Daar was iets vreemds mee aan de hand. Mm-hmm. En ja, dat is nu weg. Het is nog steeds zo, denk ik, dat je als je het mensen vraagt, en ik heb het niet gedaan hoor, maar ik denk dat als je mensen vraagt in een groot survey of ze zichzelf activist zouden noemen, de meeste mensen zeggen dan nee, beslist niet. Nee. In Groningen bijvoorbeeld hebben we veel mensen gesproken die actie voerden tegen de gaswinning. En die mensen die pasten er ook voor om zichzelf activist. Die zeiden namelijk, nee, ik ben reactivist. Ik word gedwongen door de omstandigheden om de stem te verheffen. En dat was een label waar ze wel mee konden leven. En ik vond dat heel interessant. Er zit nog steeds zeg maar het afhouden van die identiteit. Je wil jezelf geen activist noemen. Activisten zijn een beetje rare mensen. Maar toch ook wel ja, dat je gedwongen voelen om iets te gaan doen. En dat zit natuurlijk bij klimaatactivisten en bij de boeren ook heel sterk. Ja. Ze voelen zich echt gedwongen om zich nu te laten horen. Extinction Rebellion is over het algemeen wordt gezien als radicaal. Maar daar sluiten zich nu steeds meer mensen bij aan die daar misschien niet toe behoren. Wordt zo'n groep daar dan misschien ook minder radicaal van uiteindelijk? Extinction Rebellion is een interessante groep. Want ogenschijnlijk lijkt het alsof ze willen breken met de mainstream acties van bewegingen als Greenpeace en Milieudefensie. Mm-hmm. Doordat ze de weg omgaan, de weg blokkeren. Dat is anders dan normaal. Ze zoeken echt naar. Ze zoeken expliciet naar burgerlijke ongehoorzaamheid. Mm-hmm. Ik denk dat je daarbij wel moet overwegen dat ook veel van die acties van Milieudefensie en Greenpeace, die zoeken van oudsher vaak ook al de grenzen op. Ja. Maar het is in ieder geval zo dat Extinction Rebellion zich profileert als een club die nog meer de grenzen opzoekt. Ja, ze zijn geen onderdeel van het systeem, om het zo maar te zeggen. Nee. Ze zijn niet geïnstitutionaliseerd. Hoe kijk je daar als wetenschapper naar? Nou, het is het is op zich een heel begrijpelijke ontwikkeling. Zoals ik al zei, van in Nederland, het leek wel eens een tijd lang alsof het Malieveld beter gebruikt kan worden voor nieuwe kantoren, zeg maar. Want het stond nooit meer vol. Nee, nu ook niet, ze staan ernaast. Vanaf 2018 is dat echt radicaal veranderd. Hè? Ja. Dus op een gegeven moment stonden zelfs de werkgevers in één keer op het Malieveld. Ja. Nou ja, het moet niet gekker worden. Nee. In het buitenland zag je op een gegeven moment eigenlijk de frustratie toeslaan. Want ja, wat doe je dan in zo'n klimaatdemonstratie? Dan ga je de straat op en roepen meer aandacht voor het klimaat. Ja, je hebt niet echt heel duidelijk iemand tegen wie je dat kan roepen. Nee. En er zijn ook eigenlijk geen middelen meer op een gegeven moment om daar nog aandacht voor te krijgen. Dus wat je dan krijgt is een soort van verveeldheid met acties. Mm-hmm. En op dat soort momenten zie je vaak dat een deel kan afhaken en een deel omkijkt naar wat kunnen we nog meer doen. En dat is dan bijvoorbeeld dan vastlijmen aan kunstwerken, dat soort elementen. Bedoel je dat dan? Ja, dan komen radicalere acties, mm-hmm, drastischere acties, confronterendere acties. Ja, die komen bij een deel van die groep komen dan in beeld. En wat jij zegt is, en ik wil dat graag geloven, ik weet het zelf uit onderzoek niet, maar ik geloof het graag dat radicalere acties dus bij een bredere groep, ook in Nederland, steeds populairder worden. Ja, ik kan me daar wel bij voorstellen. Ik vind het helemaal niet vreemd. En dat komt met name omdat je, als je kijkt naar het thema, dan weten we dat 85% of zo van de Nederlanders het klimaat gewoon een heel belangrijk onderwerp vindt. Ja. En ongeveer een net zo grote groep vindt dat de regering en de overheid en de EU en grote bedrijven ook daar veel meer aan moeten doen. Mm-hmm. En nou ja, gegeven het feit dat zoveel mensen dat vinden, is het helemaal niet vreemd dat Extinction Rebellion aanslaat. Want ja, dat is hun kernpunt. Zij roepen steeds maar weer die overheid op om veel meer te doen dan ze doen. Ja, en je noemde net al even dat Frankrijk wordt gezien als een land waar veel gedemonstreerd wordt. Dat altijd zo is. In Nederland groeit het nu dus ook. Maar is dat dan de schuld van de overheid? Of is het eigenlijk gewoon een bredere internationale ontwikkeling die je ziet? Het is dat laatste. Het is een bredere internationale ontwikkeling. Het is misschien ook wel een beetje het eerste. Ik kan niet zeggen de schuld. Maar ja, ik zei net al, er is een soort van komen uit een tijdperk waarin de maatschappij af leek te zijn. Ja. Ik zelf kan er alleen maar over speculeren. Maar na de val van de Berlijnse muur, ja, het kapitalisme had gewonnen. En het liberalisme, dat werd door iedereen omarmd. Mm-hmm. En dat is eigenlijk 20, 30 jaar lang is dat een soort van nieuwe vrede geworden. Mm-hmm. En daar met het geassocieerd gevoel van ja, we weten nu wat werkt. En ook eigenlijk het ontbreken van een alternatief. Ja. En op de achtergrond zie je dan toch dat onvrede met bepaalde maatschappelijke misstanden niet weg is, eerder oploopt misschien. En dat daar eigenlijk geen protestbeweging meer voor is. Dat moet als het ware helemaal weer opnieuw uitgevonden worden. Van ja, hè, wat zijn eigenlijk nu onze idealen? Hoe uit je die? En hoe krijgen we de maatschappij weer in een soort van progressieve, vernieuwende stand? Ik wil nog even een vergelijking maken met andere bekende protestactie, namelijk die van de boeren van afgelopen jaar. Jaren, mag ik al zeggen. Is er een wezenlijk verschil te zien tussen de klimaatprotesten, bijvoorbeeld van Extinction Rebellion, en de boeren? Ze gaan in principe beide de weg op, ja, en doen eigenlijk allebei een soort blokkade. Ja, dus wat ik belangrijk vind om te zeggen is dat ze eigenlijk allebei putten uit hetzelfde soort van gedeelde sentiment. Wat je toch min of meer wereldwijd ziet. Hè? Dus het is ineens heel normaal en goed om je te uiten, om de straat op te gaan, om je stem te verheffen. En dat doet men ook vanuit het politieke centrum. Ik denk dat het anders dan de vorige protestbeweging niet zo is dat de huidige protestgolf een uiting is van veranderingswens. Mm-hmm. Dus veel mensen vragen toch eigenlijk om verlossing. Mm-hmm. En het is als het ware een oproep aan de regering van nou, doe toch niet zo rot tegen ons. Kijk eens wat beter naar ons. Red ons. Ja. En in de jaren 70 was het protest toch veel meer, nou geef ons de sleutels tot de macht en we veranderen de samenleving. Ja. Dus dat is wel wezenlijk anders. De milieubeweging, het milieuprotest, maar ook bewegingen als Black Lives Matter, mm-hmm. zijn ingegeven door de behoefte om bepaalde dingen die we normaal zijn gaan vinden, om die ingrijpend te veranderen. Ja. En ja, de beweging van de boeren is eigenlijk intrinsiek vrij conservatief. Om te houden, zoals het is. Ja, dat gaat over het behouden van het doel is anders. Wat wij normaal zijn gaan vinden. En het behouden ook van werkgelegenheid voor die groep. Ik begrijp dat heel goed. Ja. Maar het is geen roep om verandering. Het is tegengestelde. Ja, maar het doel is dus anders. Maar is het middel dan ook anders? Dus zijn het soort protesten daardoor anders opgebouwd, anders in uitvoering, doordat het doel ook anders is? Of is dat lastig te zeggen? Ja, dat is een wel interessante vraag. Ik moet een beetje improviseren. Ik heb er nog nooit zo... Maar ik vind het een leuke vraag. Het zou een leuke onderzoek zijn. Ja, nou, maar goed. Waar ik mee speel met de gedachte is dat je wat je aan de boeren ziet is dat ze gewoon groot materieel hebben. Ja, dus dat is meer de aard van wie het zijn natuurlijk. Dat leidt dus ook tot een heel ander type van protestgedrag. Ja. En dat brutale en soms ook wel intimiderende en gewelddadige... Mm-hmm. Dat zie je bij het meeste klimaatprotest eigenlijk niet. Nee, vaak zijn die geweldloos, toch? Ja, zeker. Daar worden ze heel erg op getraind. Ja. En Extinction Rebellion breekt daarmee. In de zin dat ze wel degelijk de politie tegen de haren instrijkt. Ja, ontregelen. En de burger ongehoorzaam gedrag. Ja. En die verzetten zich dus tegen de autoriteit. Ja. De rechter heeft net geoordeeld dat hij dat toch net iets anders ziet. Dat ze vindt dat ze over de rand van de wet zijn heen gegaan. Ja. Heeft ook taakstraffen opgelegd. Ja. Maar daar is het laatste nog niet over gezegd. Het is niet zo evident kwaadaardig gedrag. Nee. En onmenselijk gedrag. Zorgt dat ook dat er anders op gereageerd wordt door autoriteiten? Ja, dat is een heet hangijzer. Hè? Dus er wordt altijd een beetje klakelijk gereageerd vanuit de milieuhoek over alle egaars, zou je kunnen zeggen, waarmee de boeren worden ontvangen. Ja. En de vrijheden die men zich van die kant kunnen permitteren. Mm-hmm. En ik denk zeker dat het begin van de boerenopstand, om het zo maar even te noemen, dat daar ook wel aanleiding toe was. Het leek alsof de politie dat allemaal maar liet gebeuren. Mm-hmm. Het leek, zeg je. Ik denk dat dat ook... Ja. Ja, nou, ik denk dat dat ook een beetje komt doordat je gewoon niet zoveel middelen hebt tegen zo'n trekker. Nee. He, wat doe je? Moet je met enorme betonblokken gaan werken? Een beetje machteloos. Ja, precies. Er is tegen dat grof geschut en dat zwaar materieel eigenlijk niks bestand. En dat geldt overigens voor alle massale revoluties. Je moet niet vergeten dat de Franse revolutie daarmee begon dat mensen min of meer met hun blote handen de Bastille hebben afgebroken. Dus zo'n gebouw lijkt altijd onverzettelijk en oneindig veel sterker dan alles in de omgeving. Maar een hele grote mensenmassa, daar is uiteindelijk eigenlijk niks tegen bestand. Maar ja, we zien toch ook dat er wel degelijk flink is opgetreden tegen veel van die acties. Ja. Ook aan die kant zijn er wel degelijk veel processen gevoerd. Ik heb de details niet paraat, ik ben er niet ingedoken. Nee. Maar er zijn wel degelijk veel mensen vervolgd. En de politie heeft daar veel werk in gestoken. Dus ik denk dat het misschien wat minder ongelijk is dan het beeld doet vermoeden. Er is er best wel vaak kritiek op de manier waarop er opgetreden wordt, van beide kanten. Is er wel een juiste manier om met protesten om te gaan? Nou, er is niet één juiste manier. En het is vaak ook in de situatie een soort van vingerspitsengevoel, vaak ook veel ervaring. Het draait allemaal om het goed houden van relaties bijvoorbeeld. Ja. Maar uit onderzoek blijkt keer op keer weer dat op het moment dat je als autoriteit heel scherp paal en perk stelt aan mensen die zich willen uiten, ja, dat je dan problemen oproept voor daarna. De nasleep van dat ingrijpen zorgt voor enorm veel ellende en escalatie. Maakt het erger. Dat is gewoon nooit verstandig. Nee. Ja, het maakt het veel erger. In Nederland hebben we dat nog heel onlangs gezien. Het optreden op het Museumplein in coronatijd. Ja, dat is toch wel iets om droevig van te worden. Ja. En het is in zo'n situatie altijd zo dat de politie zegt van ja, maar het was echt nodig. Wil ik ook graag geloven. Maar dat het nodig is, dat het gebeurd is. Dat is in het vervolg altijd een enorm probleem. Ja, dus beide kanten gaan zich namelijk wapenen, ja, en het leidt tot escalatie. In de basis komen mensen daar om gehoord te worden. Mm-hmm. En mijn advies is daarom altijd van nou ja, begin eens met luisteren. En geef mensen, dat is ook het demonstratierecht, de ruimte om zich te uiten. Ja. Dus die twee dingen, goed luisteren en de gelegenheid bieden om je te uiten. Ja, dat zijn een soort van basisvoorwaarden. En je moet autoriteiten en politie als het ware steeds weer voorhouden dat wel het kerndoel is, ook in de bejegening, ja, van dit soort protesten en de omgang ermee. Moet je toevallig naar Den Haag komende week of niet? Nee. Waarom zou ik dat moeten? Nou ja, ik weet het niet. Ik zou in ieder geval omrijden als ik jou was. Oh, voor de A12. Ja. Ik ga toch altijd met het OV. Dus, maar dat zal wel druk zijn dan. Ja, ik weet het niet. Ik ben de agenda niet zo helder voor de komende week. Ze zijn dus van plan om terug te komen elke dag. Heb jij een idee hoe lang dit gaat duren, denk je? Ja, ik ben daar heel benieuwd over. Ik heb dat in voorbereiding op dit gesprek geprobeerd te lezen. Van wat zijn daar nou precies die ideeën? Ja. Ik vond het zelf niet zo duidelijk. Maar volgens mij staat er, ja, als de politie ons wegtilt, dan zijn we er de volgende dag weer. Ja. Maar er staat ook van, we blijven dit doen totdat de regering onze eisen heeft ingewilligd. Ja. En daarvan denk ik, ja, aangezien het om eisen gaat die de regering, ja, volgens mij niet binnen 1, 2, 3, 4 weken kan inwilligen. Nee. Al is het maar omdat de regering demissionair is. Dat zeker. Ja, denk ik van nou, dat is een soort van aankondiging van een oneindige demonstratie. Nou, ik ben daar heel benieuwd naar. Ja, kijk, dat soort bezettingen, dat kan heel lang duren. Het doet mij denken aan Occupy. Zeker. Indignados in Spanje. Tegelijkertijd trouwens is de timing erg goed, hè? Want ze zitten natuurlijk op de rand van de verkiezingen. Het is natuurlijk een goed moment om juist voor dit soort dingen te gaan staan. En misschien dat er nog wel wat politici ook bij aansluiten. Ja, dat zou me niet verbazen. Hè. Dat is de gelegenheden rondom de verkiezingen die zich aandienen, die worden vaak gebruikt. Maar ik dacht dat je nog naar een andere aspect van de timing ging verwijzen. Namelijk? Ze moesten wat doen vanuit het perspectief van het levend houden van het bepaald soort van vuur. Ja. Dat is aangestoken. Bij de vorige blokkade van de A12. Die is mede zo groot geworden omdat er mensen zijn gearresteerd. Ja. En toen ik de aankondiging van deze demonstratie las, toen dacht ik, ja, ze doen het er eigenlijk een beetje om. Hè. Het is bijna alsof ze erom smeken om alsjeblieft weer in grote getale gearresteerd te worden. Ja, want dat zorgt ervoor dat er nog meer mensen op de been gaan. Precies. Dus zo kan de politie veel doen om het succes van de actie te garanderen. Zo, hebben we alle een soort van win-win situatie. Gaan we daar maar vanuit. Hartelijk dank voor het interessante gesprek, Tom Posmes. Hoogleraar sociale psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Fijne dag nog. Wetenschap in 280 tekens. Elke week kruipt er een andere wetenschapper in de pen om via het Twitter-account van de Universiteiten van Nederland iets te vertellen over de wereld van de wetenschap. Deze week is dat Sander Kolen, universitair hoofddocent omgevingsrecht aan de Open Universiteit. Goedemorgen Sander, welkom in de uitzending. Ja, goedemorgen. Fijn dat je er bent. Ja, ik weet dat het een beetje een verwarrende situatie is nu dat platform Twitter ineens X heet. Zullen we in ieder geval bij deze alvast afspreken dat we het nu gewoon Twitter blijven noemen? Ja, vind ik een prima afspraak. Dat ligt ook beter in de mond dan X. Vind ik ook. Nou, hoe gaat het twitteren tot nu toe? Heb je een beetje leuke reacties gehad? Ja, valt me eigenlijk wel mee. Behoorlijk wat reacties, vooral ook positieve reacties. Terwijl de onderwerpen die ik aanstip toch niet direct onderwerpen zijn waar iedereen hetzelfde over denkt. Nee. Ik heb gepost over de wolf. Nou, dat is natuurlijk een behoorlijk omstreden. Ja, precies. Ja, ik heb ook wat gezegd over stikstof en de aanpak van de stikstofproblematiek. Ja, dat is ook zo'n onderwerp waar natuurlijk hele verschillende meningen over zijn. Zeker. Nou, we gaan daar zo meteen nog wat verder op in. Ik begreep dat jij ook niet zo moeite hebt met dit soort vroege tijdstippen. Want jij bent in je vrije tijd een echte vroege vogel. Waar sta jij zo vroeg voor op? Ja, dat klopt inderdaad. Ik tel vogels, dus ik inventariseer vogels. En in het broedseizoen, dat is nu overigens wel achter de rug... Sta ik ook met enige regelmaat op dit tijdstip op om 4 uur. En dan ga ik het bos in, ons kapot erin. En dan zijn de vogels ook al wakker. En ik vind het erg leuk in de regel. Dus. Ja, jouw privé en jouw professionele leven staan eigenlijk in het teken van natuur... maar allebei op een net iets andere manier dan. Klopt inderdaad. Ja. Nou ja, professioneel ben ik bezig met de regels. Hè. De regels die gebruikt worden om die natuur te beschermen. En ben ik bezig met te analyseren of die regels werken of dat ze aanpassing behoeven. Maar in het veld is het eigenlijk vooral de verwondering over wat ik allemaal zie en hoor. En ja, geniet ik van de rust en de ruimte. Ja, en in 2014 promoveerde jij dus op het gebied van natuurbeschermingsrecht. Je legt net eigenlijk al een beetje kort uit wat dat inhoudt. En op heel veel manieren is jouw specialisatie ook best wel vaak in het nieuws geweest de laatste tijd. Heb je het er behoorlijk druk mee gehad ook? Ja, zeker. Ja. Het is een gevalletje never a dull moment. Er zijn eigenlijk altijd ontwikkelingen. En zodra je denkt dat je het begrijpt of denkt van het gaat een bepaalde kant op, dan gaat het vaak weer een andere kant op. maar dat maakt het ook zo leuk, dit vak. Dat het eigenlijk nooit klaar is, dat het altijd in ontwikkeling is. Ja. En enkele keer denk je wel van, wanneer wordt nou duidelijk wat er gaat gebeuren? Hè? Want het duurt allemaal zo lang. Natuurlijk bijvoorbeeld op de stikstofproblematiek en de aanpak daarvan. Ja. Maar vaak is het ook verrassend dat je denkt van... deze had ik even niet zien aankomen. Dat werpt toch weer een nieuw licht op de zaak. Dus je leert er ook een hoop van. Laten we even uiteenzetten met welke onderwerpen je dan vooral bezighoudt. Je verdeelt het zelf in twee hoofdgebieden. Gebiedsbescherming en soortbescherming. Wat is het verschil tussen die twee? Ja. Het verschil tussen die twee is dat bij het eerste, de gebiedsbescherming, gaat het over de bescherming van natuurgebieden. Mm-hmm. En in het onderzoek wat ik doe, maar ook in Nederland, gaat het dan vooral over de bescherming van de Natura 2000 gebieden. Mm-hmm. En waarvan we er 162 hebben in Nederland, grote en kleine. Dus dat is één, hè, dus het aanwijzen van het gebieden. En als die gebieden er zijn, het beschermen van die gebieden. En daar zit dan ook het hele verhaal met vergunningverlening aan vast. Ja. Als je dingen wil doen in die gebieden of in de buurt van, dat je een vergunning nodig hebt. Ja. Het andere is de soortbescherming. En dan gaat het echt over wilde diersoorten. Het kan overigens ook over planten gaan, maar daar gaat het vaak wat minder over. Dan kom je uit op de wolven, op de korenwolf of zo als onlangs de das. Gaat het alleen over dieren dan? Of nog meer dan dat? Nee, het zou ook over insecten bij wijze van spreken kunnen gaan. Of over planten. Maar vaak gaat het over planten, dieren. Okay. Ja. Ja, precies. En de laatste tijd gaat het vooral over zoogdieren. Die zijn natuurlijk uitgebreid in het nieuws. Hè? Ja. In de wetenschappelijke literatuur, maar zeker ook in de media. Ja, zeker. Ja. Nou ja, beide onderwerpen, hè? Zowel gebiedsbescherming als soortbescherming. Laten we beginnen bij gebiedsbescherming. Je zei al, het gaat over natuurgebieden. We kennen in Nederland natuurlijk Natura 2000 gebieden. Veel ophef over rond de stikstofproblematiek. Jij werkt vanuit de Open Universiteit, je doet onderzoek daarnaar. Maar ik neem aan dat, want dit is vaak provinciaal geregeld of gemeentelijk. Ben je ook veel met dat soort overheden in conclaaf? Het komt wel eens voor dat ik word gemaild of word gebeld en dat ze aan mij vragen wat ik van bepaalde zaken vind. Oké. Maar dus dat komt voor. Ik heb daar trouwens niet een officiële rol in, hè, want kan er ook. Je hebt soms zeg maar commissies waarin wetenschappers zitting nemen of dat de minister van stikstof en natuur vraagt om een advies. Nou, dat doe ik dan niet, hè, maar het zit meer op het informele zeg maar level. Maar wat ik vooral doe is dat ik de hele beleidsontwikkeling op de voet volg, zeg maar, en ook de voornemens van de wetgever in Den Haag, maar ook op het provinciale niveau. Om regels op te stellen en plannen te maken om die stikstofproblematiek aan te pakken. Mm-hmm. Dat analyseer ik dan. En dat leg ik dan langs de lab van de Vogel- en Habitatrichtlijn en de Nederlandse Wet Natuurbescherming. Ja, en daar vind ik dan iets van. Daar vind ik iets van in de trant van, kan het wel of niet? En dan bedoel ik eigenlijk vooral, past het bij het unierecht? Hè? Voldoet het aan de eisen van het unierecht? Ja. En dat is eigenlijk vaak het punt. Ja, op Twitter gaf je ook nog een mooi voorbeeld rond dit onderwerp. Dat was een post naar een nieuwsbericht over de kap van 13.000 bomen in Noord-Holland. Dat lijkt tegen het klimaat te zijn, maar dat is volgens jou eigenlijk een misverstand. Hoe zit dat? Ja, kijk, op het eerste gezicht, ze schitterend duingebied, hè, het Noord-Hollandse duinreservaat. Mm-hmm. Ik ken het zelf ook, ik ben meerdere keren geweest. Ja. En dan ga je 13.000 bomen kappen, dan krijg je een kale vlakte, waar in ieder geval in eerste instantie helemaal niks leeft. En dan heb je aan de andere kant de klimaatdoelstellingen. Het klimaatakkoord en we weten allemaal hoe beter dat is. Ja. Precies, daar hebben we die bomen voor nodig. Alleen waar je dan even doorheen moet kijken is dat het dan even kaal is. Maar daarna krijg je nieuwe natuur. En die nieuwe natuur die is robuuster dan de natuur die er is. Want die past beter in dat gebied. Hè. Dus dat draagt bij aan het klimaat. Maar wat een ander misverstand is dat die bomen die gekapt worden door de beheerder, hè, dus door de PWN, dat die elders ook weer teruggeplant worden. Ja. En dan, wat ik heb begrepen is dat er dan wel wordt gekozen voor andere soorten, dus voor loofbomen in plaats van naalbomen. Maar het is niet zo dat het allemaal weg is. Nee. Het komt alleen terug in een andere vorm. En een vorm die beter past op die plek en daardoor op de lange termijn ook beter een betere bijdrage levert. Ja. Ja. En wat is jouw rol dan? Als je zo'n nieuwsbericht ziet, ben jij dan iemand die dit gewoon alleen maar analyseert en opschrijft voor je eigen onderzoek? Of probeer je ook echt wel het publiek te bereiken met jouw onderzoeken? Nou, ik probeer dan echt wel het publiek te bereiken. En dat is ook een hele bewuste rol die ik pak, omdat ik dat ook een belangrijke functie vind als wetenschapper. Dat je niet alleen zeg maar analyseert en duidt. Nee. Maar dat je ook probeert om dingen uit te leggen, zeg maar, in het maatschappelijke debat aan het publiek. En ik begrijp heel goed dat mensen hier in eerste instantie heel boos van kunnen worden. Ja. Dat ze denken van ja, maar dit klopt gewoon helemaal niet. Die 13.000 bomen gaan tegen de vlakte. Mm-hmm. Maar ik vind het dan als een soort van taak voor mij om dat uit te leggen aan mensen. Dat wel zin heeft. En ik ben me er heel goed van bewust dat dat niet altijd lukt. En dat je soms ook gewoon van mening met elkaar blijft verschillen. Ja. Maar ik zoek heel graag dat debat op, zeg maar, met mensen. En ook graag met mensen die het niet met mij eens zijn, om dan toch het gesprek aan te gaan. Ook om te kijken van waarom vind jij dit en waarom vind ik dat. Ja, maar speelt bij jou een mening ook een belangrijke rol? Want je bent en blijft een hopelijk objectieve onderzoeker dan ook, toch? Ja, zeker. Ik heb zeker een mening. Ik heb over alles een mening. Alleen, er is één belangrijke bottomline in dit werk. En dat is trouwens ook in dit prettige gesprek wat we nu hebben is dat ik mijn mening geef als wetenschapper. Ja. En dus ik leg het altijd langs de lat van het recht. En wat ik verder vind als privépersoon, dat is niet belangrijk. Dat kan soms ook wel afwijken van hoe het zeg maar juridisch zit. Hè? Maar dat is mijn werk. Ja. Dus ik kijk gewoon van hoe zit het juridisch? Klopt het? Hè? Nou, ik vergelijk het eigenlijk bijna altijd met het unierecht en met de Nederlandse wet natuurbescherming. Maar dat is voor mij een beetje de maat der dingen. Ja. Maar je kunt er natuurlijk ook heel anders naar kijken. Ja. En dat is het natuurlijk vaak ook in een discussie. Hè? Dat ik dan zeg van ja, maar juridisch gezien deugt dit niet. Zou je een tandje bij moeten zetten? En dan zeggen mensen van ja, maar dat zien we toch anders. Maar dat gaat dan vaak ook op basis van andere argumenten. Ja. Politieke argumenten, beleidsmatige argumenten. kan van alles gaan noemen. Nee, ja, daar hebben we helaas de tijd niet voor. Ik wil ook nog even met je naar soortbescherming. Daar zijn we ook nog niet geweest. Gaat dus, als ik het goed begrijp, over de juridische zaken rond diersoorten. Klopt dat dan? Ja, exact. En dan denk ik meteen aan de wolf. Maar er zijn natuurlijk nog meer dieren in opspraak. Heb jij nog wat andere voorbeelden? Ja, nou ja, een hele mooie is natuurlijk de das. De grap was dat ik daar zelf ook last van heb gehad. Oh ja? Want ik woon in het midden van het land. Het hoofdkantoor van de Open Universiteit zit in Heerlen. Ja. En dan moet je dus met de trein naar het zuiden des lands, zoals dat heet. En dan kom je ook voorbij Eindhoven. Ja, en iets ten zuiden van Eindhoven zaten die dassen onder het spoor. Ja, want die hebben inderdaad meerdere holletjes gegraven onder het spoor, waardoor de trein niet kon rijden. Ja, moet je die dan weghalen? Of moet je gewoon misschien je treinrails beter van tevoren indelen. En waar hou jij je dan als onderzoeker mee bezig rond zo'n onderwerp? Nou, wat mij heel erg opviel, dat in de media het beeld ontstond dat het heel lastig, zo niet onmogelijk zou zijn om die dassen te verwijderen. Ja. En dat vond ik merkwaardig. En dat is dan het punt waarop ik instap als wetenschapper. Dat ik uitleg van dat een das is een beschermd dier. Ja. Op basis van de regelgeving. Dus als die op een plek zit waar het niet uitkomt. In dit geval onder een spoordijk. Dan mag je hem niet zomaar daar weghalen. Nee. Niet zomaar vangen, laat staan, doodmaken. Maar je kunt daar wel toestemming voor vragen. En dat noem je een ontheffing. En dan moet je aan bepaalde eisen voldoen. En dat moet je wel heel zorgvuldig doen. Maar dat kan ook door middel van een spoedprocedure. Dus wat ik niet zo goed begreep was dat er in de media, maar ook zeg maar ingegeven door ProRail moet ik wel zeggen, het beeld ontstond dat het allemaal niet kon en dat het heel ingewikkeld was. Dat begreep ik niet zo goed. Nee. En dan stap ik erin. En dan ga ik daar berichtjes over posten. Ik zeg van ja, inderdaad, vervelend, beschermd. Hè? Maar er is echt wel een manier om dat op te lossen. Ook kijken naar het grote openbare belang van die treinen die daar rijden. Ja, en nou gaan er ook initiatieven rond om de natuur zijn eigen rechten te geven. Hoe kijk jij daarnaar? Ja, dat vind ik een hele spannende. Dat vind ik heel interessant. Ik moet eerlijk zeggen, toen ik het voor het eerst hoorde, toen dacht ik van ja, wat is dit nu? He, want het is toch een soort van out-of-the-box denken. Ja. He, want je gangbaar in het huidige recht is dat het mensen zijn, vaak natuurbeschermingsorganisaties en particulieren die dieren en natuurgebieden vertegenwoordigen. En dan ook op basis van het publiekrecht. En hier is het gedachte dat je zegt van ja, maar een natuurgebied, hè, of een dier is hetzelfde als een mens of als een bedrijf. Ja. En die heeft dan ook rechten. Ja. Dat vind ik een hele spannende. Want hoe moet dat dan gaan werken? Wie moet die dieren dan gaan vertegenwoordigen of die natuurgebieden? En de belangrijkste vraag is, gaat dat dan ook leiden tot een beter resultaat? Hè? Want wat eronder zit, is dat de huidige regels, dat die onvoldoende in staat zijn om natuurgebieden en dieren te beschermen. En dan is het idee dat dit misschien beter zou kunnen werken. Ja. Ja, of dat zo is, daar ben ik nog niet aan toe. Nee. Maar ik vind het wel interessant. En mijn nieuwsgierigheid is geprikkeld. Nou, mooi. Ik ben heel benieuwd of er nou nog wat uitkomt. We zijn helaas alweer door de tijd heen aan het einde van ons gesprek. Ik wil je heel erg bedanken. Sander Kolen, universitair hoofddocent omgevingsrecht aan de Open Universiteit. Heel veel succes nog de komende 2 dagen en een fijne dag nog gewenst. Oké, bedankt. Van hetzelfde. En dank graag gedaan. Ik vond het een leuk gesprek. Mooi zo. Tot ziens. Oké, tot ziens. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van de nacht van NTR. Volgende week is het weer aan onze tijd. Dan horen we graag weer terug van woensdag op donderdag. En morgen hoor je hier natuurlijk Omroep Zwart. En zometeen hier op NPO Radio 1 het programma Vroeg met Stefan Komduur. Ik kijk even naar hem. Heb je nog tijd om te vertellen waar het over gaat? Ja, dat heb ik. Loop je snel. We hebben nog een paar seconden. Kijk hoor. Ja, ik ben hier. Goedemorgen. We gaan het hebben over demonstratierecht in Nederland. Nou, wat tof. Daar hebben we het net ook even kort over gehad. Jullie hebben het een beetje over Extinction Rebellion gehad, maar wij gaan het breder trekken nog. Want dat demonstratierecht kan zomaar eens onder druk staan. Nou, mooi. We gaan allemaal luisteren. Heb je een vraag voor vroeg, dan kan je die sturen via een berichtje aan de NPO Radio 1-app. Hele fijne dag vandaag. NPO Radio 1.